NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, woensdag de 7e september. Door de hoge prijzen komen steeds meer mensen in de problemen. Vandaag begint de campagne om armoede te bestrijden. Gaan we het zo over hebben. En ook president Zelensky wil een veiligheidszone rond die kerncentrale. Nu al meer daarover in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. Goedemorgen. Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atoomdeskundigen van de Verenigde Naties zeiden gisteren dat er dringend een veiligheidszone moet komen en dat er maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk te voorkomen. De experts willen erover praten met Oekraïne en Rusland dat de kerncentrale in handen heeft. Op het terrein zijn door beschietingen een gebouw voor kernbrandstof en een opslagplaats voor radioactief afval beschadigd geraakt. De FBI heeft vorige maand in het buitenhuis van de Amerikaanse oud-president Trump een geheim document gevonden dat de kernwapens van een ander land beschrijft, meldt de Washington Post. Om welk land het gaat is niet duidelijk. In het huis van Trump zouden ook tientallen lege mappen zijn gevonden, waaronder 48 met het opschrift geheim. Waar de documenten uit de mappen zijn gebleven is onbekend. De nieuwe Britse premier Truss heeft in haar kabinet veel nieuwe mensen benoemd. Een paar ministers uit de vorige ministersploeg zijn wel gebleven, onder wie Ben Wallace als minister van Defensie. Bekendere namen als Dominic Raab en Priti Patel keren niet terug. Ook de concurrent van Truss voor het leiderschap van de conservatieven, Rishi Sunak, krijgt geen ministerspost. In haar eerste toespraak als premier beloofde Truss om Britse huishoudens en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man uit Heusden in Brabant van het stiekem maken van naaktfoto's van kinderen. Het gaat om een leraar op een basisschool die sinds begin deze maand vastzit. Volgens het OM heeft hij de opnames niet gemaakt op de school waar hij lesgeeft. Waar wel is onbekend. De school is op de hoogte gebracht van de aanhouding. De spoorvakbonden praten vanochtend samen over het nieuwe cao-voorstel van NS. Het spoorbedrijf hoopt met het voorstel nieuwe stakingen van personeel te voorkomen. De afgelopen weken waren er al grote treinstakingen en er zijn nieuwe acties aangekondigd, onder meer voor vrijdag. In het voorstel van de NS staat een loonsverhoging per juli dit jaar van 5%, volgend jaar nog eens 2,5% en een eenmalige uitkering van €650. FNV Spoor zei gisteren dat het bod te mager is, maar CNV zou wel willen ingaan op het voorstel. Het weer dan, de stevige regen- en onweersbuien trekken via het noorden het land uit. Verder is het droog vandaag met geregeld zon. En zo'n 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen overal buien en een graad of 20. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Bij een campagne tegen armoede gaat het geregeld over Afrika of Azië. Maar vanaf vandaag start er ook een campagne tegen armoede in Nederland. Stichting Kracht in Nederland zet zich in om binnen een jaar zeker 1 miljoen euro op te halen. Floyd Krom van Stichting Kracht in Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze campagne? Nou, ik denk dat we allemaal in de laatste weken het nieuws hebben gezien, waarin we toch echt wel zien dat er een grotere groep mensen in financieel zwaar weer zit. We weten eigenlijk al sinds 2019 in Nederland dat 38% van de Nederlandse huishoudens moeite heeft met rondkomen. En dat er eigenlijk 220.000 werken in Nederland, ja, dat die gewoon in armoede leven. En we zitten op dit moment echt op een keerpunt. Het is 11:55. We moeten in Nederland nu echt actie gaan ondernemen om de mensen te ondersteunen die in financieel zwaar weer zitten. Want jullie horen daar veel over. Ja, absoluut. Wij werken samen met maatschappelijke initiatieven. Dat zijn dus echt lokale buurtinitiatieven die zich inzetten voor mensen in de wijk en de buurt. En van 2/3 van deze hulporganisaties horen wij eigenlijk dat zij de hulpvragen vanuit de samenleving zien toenemen. En daarbij zien ze eigenlijk vooral ook vanuit kleinere initiatieven dat die aantallen gewoon enorm oplopen en dat die aantallen eigenlijk te hoog worden. Hebben we eigenlijk en zonder dat ja. Er... Ja, gaat er maar verder. Ja, en zonder dat er compensatie vanuit de overheid komt, zullen die organisaties het niet echt worden ondersteund. En daarom zijn wij dus deze actie gestart. We hebben zelfs een minister van Armoede die wel dingen wil doen, maar er moet ook meer gebeuren vanuit de samenleving, zegt u? Ja, zeker weten. Ik denk vanuit de overheid wordt er zeker actie ondernomen op het moment. Maar het extra noodplan en de extra steun zal pas in januari 2023 komen. Ja, dat is eigenlijk echt te laat. En wij willen gewoon ervoor zorgen dat de maatschappelijke initiatieven die heel veel waarde leveren aan de mensen die op dit moment in zwaar weer zitten, Dat zij worden ondersteund en dat zij de steun kunnen blijven geven aan de mensen die dat op dit moment heel hard nodig hebben. Kunt u een paar van die initiatieven noemen? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld Jeugd Ontbijt Breda. Er zijn 200 kinderen in Breda die in armoede leven, die niet 's ochtends ontbijten voordat zij naar school gaan. Zij zorgen er dus bijvoorbeeld voor dat elke week een pakket wordt afgeleverd bij deze mensen. En dat deze kinderen uiteindelijk wel met een volle maag naar school kunnen. Dus dat is bijvoorbeeld een heel mooi lokaal initiatief. Nou ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel lokale voedsel- en kledingbanken. Bijvoorbeeld Stichting Wensers in Almere. En ik heb die initiatiefnemer gisteravond nog gesproken. En hij geeft ook echt aan dat zij een klein aantal gezinnen helpen. Maar dat er op dit moment 6 gezinnen bijkomen per week. En dat zijn echt aantallen die we in jaren niet hebben gezien. Juist omdat de prijzen voor iedereen stijgen, is het misschien ook lastiger om geld op te halen. U wilt zeker 1 miljoen euro ophalen. Denkt u dat gaat lukken? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen in Nederland zijn die 1 euro zouden kunnen missen. Ons doel is dan ook om 1 miljoen euro op te halen. Maar dat zou ook kunnen doordat 1 miljoen mensen 1 euro doneren. Ik denk dat er best wel wat mensen zijn die 1 euro of iets meer zouden kunnen missen. Daarnaast doen wij ook de oproep aan commerciële bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen. En om de gemeenschappen te ondersteunen waarin zij actief zijn. Ik denk dat er nog heel veel bedrijven in Nederland zijn die best wel veel winst maken. Maar die op maatschappelijk gebied best nog wel iets achterblijven. En daarom doen wij ook de oproep aan hen om de gemeenschap te ondersteunen. Floyd Krom van Stichting Kracht in Nederland, dank u wel. Het is 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Nieuwsuur deed onderzoek naar de barre werkomstandigheden van bagagemedewerkers op Schiphol. En hieruit bleek dat verschillende medewerkers met lichamelijke problemen kampen na het jarenlang uitvoeren van fysiek te zwaar sjouwwerk. Vakbond FNV gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om een collectieve gang naar de rechter te maken namens de medewerkers. Max Keulaerts, arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in dit soort claims, was de gast in de uitzending en volgens hem is Schiphol mogelijk juridisch aansprakelijk. Dat ligt juridisch denk ik iets ingewikkelder, maar toch denk ik dat je zou kunnen construeren dat Schiphol profiteert van deze misstand, want dat is het toch als je het filmpje hebt gezien. Okay. En dat zou je onrechtmatig kunnen noemen in juridische zin. Dat mag niet. Schiphol is voor 70% in handen van de staat. Keulaerts vindt dat de overheid zich daarom ook moet uitspreken. Aansprakelijk, daar heb ik grote twijfels over, maar dat is iets heel anders. De overheid kan dat natuurlijk niet tolereren wat hier gebeurt. Letterlijk onder haar dak, onder het dak van Schiphol. Dus ik zou menen dat bijvoorbeeld minister Harbers hier maatregelen zou moeten treffen. Gewoon als aandeelhouder zou moeten zeggen, wij accepteren niet dat dit bij Schiphol gebeurt. Bij Jinek was de advocaat van de Spaanse vrachtwagenchauffeur te gast die eind vorige maand een groot ongeluk veroorzaakte op een buurtbarbecue in Nieuw-Beierland. Bij het ongeluk kwamen 7 mensen om het leven. Advocaat Winston de Brouwer vertelde in de uitzending dat de chauffeur denkt te weten hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan zegt hij dat hij over eigenlijk een hele lange periode geen herinneringen heeft. En dat hij bijkomt in de politieauto op het moment dat alles al is gebeurd. Wat daar is gebeurd, dat weten we. Maar wat er met hem is gebeurd, dat zou heel goed een epileptische aanval kunnen zijn geweest op dat moment. Ja, dat is ook een van de dingen waar het OM rekening mee houdt. De chauffeur zelf zit er verder helemaal doorheen, vertelde de advocaat. Hij is, het is een wrak. Hij zegt, ik kan niet met mijn gedachten naar het moment toe gaan van het ongeluk. En ik kan niet naar de situatie gaan en aan die slachtoffers denken. Want als ik dat doe, dan stort ik helemaal in. Ik moet om mezelf staande te kunnen houden in deze situatie, moet ik wegblijven van die emotie, want anders red ik het niet. Dat is eigenlijk de situatie waarin hij zich nu bevindt. In Op1 stond men stil bij de man die in de jaren 80 en ook wel een beetje jaren 90 onze technologische toekomst voorspelde, Griet Titulaar. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel komt met een eerbetoon. Hij was natuurkundige en hij vertelde op televisie en op allerlei plekken. Hij schreef ook heel veel boeken. Hij heeft in totaal 1,2 miljoen boeken verkocht. En hij probeerde op alle mogelijke manieren voor alle mogelijke mensen te laten zien wat de vooruitgang en wat de toekomst mogelijk in petto heeft. En wat voor een fantastische vooruitgangen op ons liggen te wachten. Titulaar was techjournalist in een tijd zonder internet en dat is bijzonder. het knappe van hem is, is dat... kijk, het is eigenlijk veel makkelijker om journalist en techniekjournalist nu vandaag de dag te zijn. Want met het internet kan je natuurlijk alle nieuwtjes van heel de wereld wel binnenkrijgen. Hoe kwam hij dan aan zijn inzichten? Hij had een enorme connectie over heel de wereld. Ontzettend veel bedrijven en uitvinders die hij ook echt een podium bood. Maar ik denk wat het knappe is, hij wist gewoon heel veel. Hij was een natuurkundige. Dus hij wist die techniek ook feilloos te doorgronden. Maar had vervolgens de creativiteit om ook nog te denken, oké, maar wat nou als ik dit heb en dat heb en ik combineer het tot iets, wat nou als we het veel vetter maken? En dat was gisteravond op radio en tv. Dance the Night Away. Het is inmiddels ochtend. Het was van de Mavericks. Een alternatieve methode om de stikstofnorm te bepalen gaat boeren niet veel opleveren, hè, Wouter? Boerenorganisaties willen dat de kritische depositiewaarde, ook wel KDW genoemd, uit de stikstofplannen verdwijnt. Maar volgens NRC hebben ze daar maar weinig aan. De KDW geeft aan hoeveel stikstof er neer mag komen in een natuurgebied. En een ecoloog heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw een alternatieve meetmethode ontwikkeld. Als die meetmethode in plaats van de KDW wordt aangehouden, is er volgens de krant juist bij een lagere stikstofuitstoot al sprake van schade aan de natuur. Het is niet echt de kant die de boeren uit willen dus. Het is nog niet duidelijk wat het kabinet met deze alternatieve methode wil doen. Ook Trouw schrijft weer over het stikstofdossier vanochtend. Volgens de krant is de oppositie helemaal klaar met de grote rol van stikstofbemiddelaar Remkes. Na het onverwachte vertrek van landbouwminister Staghouwer leunt het kabinet nog meer op Remkes. En de opgestapte minister zou zich daar al langer aan gestoord hebben. Ja, gisteren lazen we ook zoiets al in andere kranten. Ja. SP-Kamerlid Leijten zegt dat premier Rutte de sleutels van het torentje beter meteen aan Remkes kan geven. En GroenLinks-leider Klaver wil ook ophelding van het kabinet over de rol van Johan Remkes. Het voordeel is, dacht ik, alleen achteraf gezien dat nu Staghouwer weg is. En er wordt gezegd, ja, dat kan nu nog langer gaan duren voor de boeren. Maar hij had al niet meer zoveel met hem, maar dat deed Remkes al. Dus je kan zeggen, dat proces loopt wel door. Ja, precies. Ja. Ja. We hadden Staghouwer toch al niet nodig, wou je zeggen. Nou ja, ja, maar zo lijkt het dan als ze zeggen, Remkes is er. Ja, dat is waar. Dan ja. Hoeft het ook niet meteen tot heel veel vertraging te leiden. Wat Rutte dus ook zegt, van nee, het gaat niet, geen vertraging voor de boeren. Maar goed, we gaan zien wat de ChristenUnie voor een nieuwe minister naar voren schuift natuurlijk. De vliegtax gaat vanaf januari flink omhoog. Volgens de Telegraaf doet het kabinet er zo'n 2 tientjes bij. Waardoor de belasting per ticket bijna €30 wordt. Dat komt door vergroenende afspraken in het coalitieakkoord. Groenzucht van het kabinet, noemt de Telegraaf dat. De vliegtax moet honderden miljoenen extra opleveren. En gaat gelden voor iedereen die vliegt vanaf een Nederlandse luchthaven. Behalve voor transferpassagiers. De luchtvaartsector is er volgens de Telegraaf niet blij mee. Omdat vliegmaatschappijen al te maken hebben met stijgende tarieven om op Schiphol te mogen vliegen. En ook hogere brandstofkosten. En op de voorpagina van het AD, kneusjes met korting. Het bijbehorende artikel verderop in de krant gaat over plantjes die zijn gekweekt door tuincentra, maar niet worden verkocht. Deze zomer is daar een flink overschot aan, waarschijnlijk door het warme weer. De krant wijst ook op een Alsmeerse kwekerswijsheid: vrouwenbloot, handel dood. Oftewel, met bikiniweer ga je niet naar het tuincentrum. Daar is nu wat op bedacht, meldt het AD, de groene kneusjesbox. Een doos met 10 tot 12 kamerplanten met een krasje, bijvoorbeeld een geknakt bloempje of een geel blaadje. Die worden met korting verkocht en krijgen zo dus toch nog een plekje in iemands huis of tuin. Doen we ook denken aan de buitenbeentjes van een niet te na te noemen supermarkt. Hè? Met bijvoorbeeld een beetje vervormde champignons die dan voor korting krijgt. En volgens het AD is ook dit kneusjes idee een succes. Er zijn zo al 1,5 miljoen planten gered. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor het WK. In de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, die Nederland moest winnen, creëerde Oranje de ene na de andere kans. Maar toch stond het heel lang, bleef het heel lang 0-0. In de 93ste minuut zorgde Esmee Brugts toch nog voor de bevrijdende 1-0. Bondscoach Andries Jonker gaf na de wedstrijd toe dat hij daar niet meer op durfde te hopen. Enerzijds heb je de overtuiging, dit moet toch lukken. Elke aanval creëert een kans. En anderzijds, ja, hij gaat zoveel keer op de paal in de lap. Dan denk je, dan maar de volgende ronde. En is dit dan geluk of ongeluk dat hij er niet invalt? Of waar heeft dit mee te maken? Ja, ik denk niet dat je meer en betere kansen kan creëren. Echt prima wedstrijd hebben gespeeld. Alleen wel hetzelfde probleem als afgelopen vrijdag. Je moet er op een gegeven moment wel eentje maken. En anders wordt het moeilijk. Dat is gelukkig iets waar je nu alle tijd aan hebt om aan te werken. Want jullie gaan rechtstreeks naar Australië en Nieuw-Zeeland. Leg eens uit wat dit voor jou als bondscoach extra prettig maakt. Die extra tijd die je hiermee koopt. Dit was in de eerste plaats de uitdaging voor mij. Dus ik ben zelf heel erg blij. Maar dit team, vanaf dag 1, die willen alleen maar kwalificeren. Die willen die WK. En ik denk dat er in dit team ook heel veel zit. Alleen er moet, ja, we hebben wel wat tijd nodig. Die was er nu niet. En nu hebben we een extra periode gecreëerd. En ik denk die meiden vooral zichzelf overtuigd hebben, die 2 wedstrijden. Ze kunnen nog steeds echt heel goed voetballen. Ja, je zegt overtuigd hebben. Ik ga toch een kritische noot plaatsen. Tot de 89ste minuut 0-0 tegen IJsland. Zou je ook kunnen zeggen, dat moet beter. Uh, daar gaat het om. Dat zei ik van de week al, geen jury-sport. Dus je kan de tegenpartij wel ondersteboven spelen. En alle statistieken in je voordeel hebben. Maar uiteindelijk gaat het om het scorebord en niet om die statistieken. En dat lukt twee wedstrijden lang niet. Ondanks alle scorende vermogen wat er wel degelijk is, normaal gesproken. Jullie gaan naar het WK. Begint jouw periode als bondscoach? Kan je nu echt een rustige start maken eindelijk? Ja, nu hebben we morgen een bijeenkomst. Als we niet hadden gewonnen, hadden we het nog niet geweten. En nu weten we waar we aan toe zijn en dat is heel fijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Al dus de bondscoach Andries Jonker en ook middenvelder Danielle van der Donk vond dat het winnende doelpunt lang duurde. Ja, verschrikkelijk. Dat wil je niet, maar ik had wel alle vertrouwen in hoor. We hadden een nieuwe tactiek en ik dacht ja, met die mensen die nu voorin staan, dan gaat hij erin gekopt worden. Dus ja, ik had wel vertrouwen. Maar kon jij echt geloven, ja, hij gaat echt wel vallen, want het duurde wel lang. Ja, het duurde heel lang en af en toe was er ook een prutbal bij. En ja, dan krijg je toch wel steeds meer zenuwen en zo, maar nee, ik had wel goed gevoel. Jij hebt zelf ontzettend hard gewerkt. Jij was volgens mij overal op het veld te vinden. Wat was dit voor wedstrijd voor jou? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen, want het enige waar ik aan denk is de kansen die ik niet gescoord heb. Dus dat hard werken en de goede ballen, die ben ik dan helemaal vergeten. En ik wil gewoon dat ik het makkelijker maak voor mijn team. Ik moet die ballen er weer gewoon inschieten. En het is jammer dat het nu in twee wedstrijden niet gebeurt. Ja, dat is wel een terugkerend thema. Hè? Niet alleen bij jou, maar bij het hele team. Er zijn kansen, maar waarom gaan ze er maar niet in? Ja, geen idee eigenlijk. De vorige wedstrijd dacht ik nog een beetje bij mezelf. Ja, de overtuiging zat er nog niet in. En nu dacht ik, ging ik wel echt de wedstrijd in met elke bal die ik krijg, die typeer ik er gewoon in. Ik wilde ook gewoon iets recht zetten. Maar ja, ook de credit aan de keeper natuurlijk, die nog een beetje alles eruit houdt. Een bal op de lat, een pak op de paal, ja weet je, het zat niet mee. Nee. Jullie gaan nu rechtstreeks naar het WK, geen play-offs. Ik weet dat je als topsporter oogkleppen op moet hebben, maar heb je aan die play-offs gedacht de afgelopen dagen? Weet je, er is wel over gesproken, soort van, dus dat zit het wel soort van in je hoofd, maar eigenlijk niet, want we moesten gewoon winnen tegen IJsland en het kon. En we hebben ze geanalyseerd en er lagen kansen en ik vind ons ook beter dan zij. Dus ja, nee, ik heb er eigenlijk niet heel veel aan gedacht. Lang antwoord, sorry. Hoeft ook niet, jullie gaan gewoon rechtstreeks. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Danielle van der Donk, ze sprak met verslaggever Rivka op het veld. Tijdens de regeerperiode van president Xi in China is het aantal Chinezen dat in huisarrest zit aanzienlijk toegenomen, stelt mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders. Ze hebben het over honderdduizenden mensen die vaak om onduidelijke redenen gevangen worden gehouden in hun eigen huis. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Garry, zegt het rapport ook om wat voor redenen mensen huisarrest krijgen? Ja, er zijn dat huisarrest wordt om officiële, het mag officieel in China, maar het wordt ook wel eens onofficieel ingezet. Maar de redenen waarom het gaat is eigenlijk vaak bijvoorbeeld als mensen, als de politie iemand wil oppakken, maar ze hebben nog niet helemaal duidelijk hoe ze de aanklacht gaan formuleren en hoe ze het voor de rechter gaan brengen. Dan begint dat vaak met een periode huisarrest, dat iemand onder toezicht staat. En ze gebruiken het ook vaak aan het eind van een straf, als iemand zijn straf heeft uitgezeten. Maar als China dan nog niet wil dat zo iemand meteen weer in het openbare leven staat en ook eventueel beschikbaar is, of over praat over wat hem dan allemaal is overkomen of haar. En dan worden mensen ook vaak nog een half jaar onder huisarrest gehouden. Dus het is eigenlijk een soort onofficieus middel. Hoewel het volgens de wet mag, maar een onofficieus middel om mensen langer onder controle te houden dan dat je zou doen als je ze zou arresteren en voor de rechter zou brengen. Als we inzoomen op de onduidelijke gevallen die dus niet op wettelijke basis zijn, is er dan ook een bepaalde groep die er uitspringt van mensen die vaak wordt opgesloten? Dan gaat het vaak om mensen die iets doen met de mensenrechten. Die rechten verdedigen, zoals dat genoemd wordt. Dat zijn bijvoorbeeld, ik weet dat er op een gegeven moment bij de Europese Unie een grote bijeenkomst was, waar ik ook was, waar mensenrechtenverdedigers waren uitgenodigd uit het hele land. En daarvan kwamen er dan maar een heel beperkt aantal opdagen. En sommige daarvan stuurden een filmpje wat ze met hun mobiele telefoon hadden opgenomen, waarin je zag dat ze gewoon hun huisdeur niet uitkwamen. Dus zodat ze niet de vluchten en de treinen konden nemen om naar Peking te komen. Dus Het wordt op die manier ook gebruikt om dan mensen, vooral mensenrechtenactivisten, zeg maar, binnenkamers te houden, af te sluiten van de buitenwereld. Is dat ook waar het op neerkomt, huisarrest? Wat mag je wel en niet? Dat verschilt nogal. Soms is het zo dat je wel naar buiten mag en ook wel mensen mag ontvangen en bijvoorbeeld het internet op mag, als je dat maar van tevoren met de politie bespreekt. En in andere gevallen is het zo dat je ook echt je deur niet uit mag, geen internet hebt, met niemand contact hebt. Dus eigenlijk in een soort isolement in je eigen huis zit. Dat verschilt per geval. Ik heb ook wel gevallen gehoord van mensen die bijvoorbeeld een hele goede relatie kregen met hun bewakers. Omdat die zoiets hadden van, ja, waarom moet ik nou iemand bewaken die eigenlijk niet echt een misdaad heeft begaan? En dat ze dan daarmee ook soms tot een verstandhouding komen over wat ze dan wel en niet mogen. Waarom grijpt juist deze president Xi naar dit middel? Ja, het lijkt ernaar dat hij gewoon totale controle over alles wat er in China gebeurt wil. En dan is dit natuurlijk ook een middel om daarvoor in te zetten. Hij wordt steeds meer een echt hele autoritaire leider. En nu in de aanloop naar het partijcongres, wat op 16 oktober zal plaatsvinden en waarin hij nog 5 jaar aan het bewind wil blijven, kan je je voorstellen dat hij nog extra graag wil zorgen dat alles en iedereen in China onder absolute controle is. Nou, dat begint hem aardig te lukken dan op deze manier. Gary van Pinksteren, onze correspondent vanuit Peking. Binnenkort gaat Ilse de Lange de theaters in. En niet alleen gaat ze dat doen met haar bekende hits, maar ook met nieuwe nummers, zoals deze van haar nieuwe album. Willing is dit op NPO Radio 1. Radio 1. Het is bijna 6:30. De hoofdpunten, Wouter. In de villa van de Amerikaanse oud-president Trump is een document gevonden met gevoelige militaire informatie over een ander land, meldt de Washington Post. Daarin zou ook informatie staan over kernwapens. Of het om een bondgenoot of een vijand van Amerika gaat, is onduidelijk. Sommige andere documenten beschrijven volgens de krant zeer geheime operaties. De Oekraïense president Zelensky steunt de oproep van atoomexperts van de VN voor een veiligheidszone rond de kerncentrale in Zaporizhia. De experts willen daarover praten met Oekraïne en met Rusland dat de kerncentrale in handen heeft. Op het terrein is door beschietingen onder meer een gebouw voor kernbrandstof beschadigd geraakt. Bij een brand in Nieuw-Vennep in Noord-Holland zijn een vogelspeciaalzaak en een vissenspeciaalzaak in vlammen opgegaan. Alle dieren zijn omgekomen, hoeveel het er waren is onbekend. De vogelspeciaalzaak had veel papegaaien. Vanwege de rook die vrijkwam werden twee woningen in de buurt ontruimd. En de stakingen in het streekvervoer gaan vandaag de tweede dag in. Vandaag leggen regionale bus- en tramchauffeurs in Noord-Holland en Utrecht het werk neer. Ze willen een betere cao en minder werkdruk. Ook morgen en overmorgen zijn er nog actiedagen. Het weer dan. De stevige regen- en onweersbuien trekken via het noorden het land nu uit. Verder is het droog met geregeld zon. En ongeveer 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. Drie meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Vanavond in Atlas. De ene staking in het openbaar vervoer is nog niet voorbij en de volgende begint alweer. Is staken besmettelijk? En hoe vaak moeten chirurgen oefenen voordat ze echt klaar zijn om te opereren? Atlas, het nieuws door de ogen van de wetenschap. Vanavond 21:30 bij de NTR en NPO2. Het is 6:58. Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuwe methode ontwikkeld om beter in te kunnen schatten hoe ver mensen met zogeheten etalagebenen in de toekomst kunnen lopen. En die methode werkt, blijkt uit onderzoek van Maastricht University dat vandaag verschijnt. Thomas Hogeboom is fysiotherapeut en heeft het systeem ontwikkeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn etalagebenen voor de mensen die dat niet weten? Ja, mensen met etalagebenen die hebben zogenaamde vernauwing van hun aders in de benen, waardoor als ze gaan lopen ze pijn krijgen. En ja, het etalagebeen fenomeen komt ervan dat mensen door de winkelstraat heen lopen en even moeten stoppen om bij te komen. Dat trekt de pijn weer weg en kunnen ze daarna weer door. Komt met name door leefstijlfactoren dat mensen die vaatvernauwing krijgen. En daardoor krijgen ze er dan last van, althans die kans is daarop. En over hoeveel mensen hebben het dan? Ja, wereldwijd is dat ongeveer 20 miljoen mensen die daar last van hebben. En in Nederland krijgen ongeveer 25.000 mensen die een diagnose. Hoe werkt dat nieuwe systeem dat u hebt bedacht? Ja, in Nederland is het zo geregeld dat wanneer je last hebt van etalagebenen, je in eerste instantie naar de fysiotherapeut gaat voordat je geopereerd wordt. En in de richtlijnen staat aangegeven dat je ongeveer 100% verbetering in je loopafstand mag verwachten. Ja. Alleen niet iedere patiënt is hetzelfde. Wat wij hebben vanuit het consultatiebureau inspiratie opgedaan. Dus iemand komt met een kin bij het consultatiebureau, dat wordt gemeten, gewogen. En je weet eigenlijk al naar die metingen van waar mag ik verwachten dat mijn kind over een jaar of twee staat. Wat zo jong komt het al voor? Nee. Dat is vanuit het consultatiebureau. En dat is voor ons de inspiratie geweest. Ah, denk, zo dat bedoelt zouden we ook. Ja, dat kun je ook gebruiken. Bij ouderen toepassen. Ja, ja precies. Ja. En wij hebben dat systeem eigenlijk nog verder ontwikkeld. Waarbij je precies zou kijken van wat nou als er iemand binnenkomt met speciale kenmerken. Mensen die lijken op de persoon tegenover je in de spreekkamer. Hoe gaat het daar dan mee over de tijd? Dus dat is, daar zijn we erachter gekomen dat dat goed werkt. Zowel om een inschatting te maken waar iemand staat na ongeveer 3 of 6 maanden. Maar ook om een veel beter gesprek te hebben met de patiënt. Wat hij kan verwachten en ook wat hij moet gaan doen om van die klachten af te komen. En u kunt ze ook dan beter motiveren om bijvoorbeeld aan een therapie te beginnen? Absoluut, ja. Wat wij doen met ons systeem zien mensen dus ongeveer 100, 150 mensen die lijken. Eigenlijk dezelfde situatie zitten als zij. Van hoe is het daarmee over de tijd gegaan? En ze zien dan van met sommigen heel erg goed en anderen minder goed. Je kan op dat moment ook veel beter het gesprek voeren van wat denk je nou dat er gebeurd is met die mensen waar het minder goed ging? En wat is er gebeurd met die mensen waar het juist heel goed zou gegaan zijn. En ja, dat motiveert enorm. En het helpt ook om ook echt te werken aan verbetering. Wanneer je duidelijke afspraken kunt maken van waar werken we nou eigenlijk naartoe. En is er voor mijn gevallen is dan niet toch een operatie beter? In principe, in Nederland zeggen we van nee. Je moet beginnen met trainen. Dat heeft minder risico's, heeft betere uitkomsten, vooral op de lange termijn. Want je moet uiteindelijk je leefstijl aanpassen en je moet weer actief worden. Je zou moeten stoppen met roken, gezonder eten. En dat zijn allemaal zaken die natuurlijk niet zo snel gebeuren bij een operatie. Wanneer het echt blijkt, wanneer mensen een jaar lang met zo'n therapie bezig zijn geweest, dan kan een operatie natuurlijk wel overwogen worden. Ja. Dank u wel voor uw uitleg, Thomas Hogeboom, fysiotherapeut en ontwikkelaar van dit systeem. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Pakistan wordt nog steeds geteisterd door hevige overstromingen. Het ongekende moezonseizoen kostte tot nu toe ruim 1000 mensen het leven. Miljoenen anderen raakten ontheemd. Ons huis is nergens te bekennen, er is alleen nog maar water. Ons dorp is weggevaagd, vertelt deze man vanuit een opvangkamp in Sindh. Internationale hulp is onmisbaar bij die ramp in Pakistan, zegt de Verenigde Naties. Hoogleraar humanitaire hulp, Thea Hilhorst van de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een ramp van ongekende omvang. Het is duidelijk hulp nodig, maar dan is de vraag, waar begin je? Ja, dat is op dit moment vooral hele acute noodledige. En dat is dan vooral drinkwater. Dat klinkt tegenstrijdig, want er zijn enorme overstromingen. Er is heel veel water, maar heel veel drinkwaterleidingen zijn juist kapot. En dat heeft weer het risico als mensen vies water drinken dat er cholera bijvoorbeeld uitbreekt. Dus dat is absoluut de eerste prioriteit. En dan vervolgens mensen opvangen. Mensen in behuizen die echt helemaal hun huis weg is. Zorgen dat er eten is. Het is ontzettend veel te doen. De VN heeft om $160 miljoen gevraagd om Pakistan te helpen. UNICEF nog eens $37 miljoen. Hoe groot is de kans dat die bedragen ook daadwerkelijk terechtkomen waar ze terecht moeten komen? Nou, het geld dat gegeven wordt, komt ongetwijfeld goed terecht. Het grote probleem is dat geld wordt nog niet gegeven. En dat is wel zorgelijk, want deze overstromingen die zijn al een flinke tijd bezig. Nu horen we er veel van, maar het is in juni al begonnen. Terwijl er misschien 2, 3 miljoen gegeven is internationaal van de 160 plus 37 die nodig zijn. Dus dat is eigenlijk het grootste probleem. Op dit moment is alleen de regering van Pakistan zelf heel actief. Die heeft 173 miljoen vrijgegeven. En dat gaat allemaal alleen nog maar om de allereerste nood. Hè. Dan hebben we het nog niet eens over wederopbouw van die duizenden huizen. En de wegen die zijn weggeslagen en noem maar op. Hoe komt het dat het zo lastig is om dat geld op te halen? Ja, ik denk dat het te maken heeft met misschien enerzijds dat de ramp zich wat langzaam heeft voltrokken. Dus dat het niet helemaal duidelijk voor iedereen was. Weet je, het was niet een plotseling moment van een aardbeving. Belangrijker op dit moment is denk ik dat de aandacht is afgeleid door Oekraïne. Dat een aantal rijke landen zijn ook erg druk met hun eigen problemen rondom de energie bijvoorbeeld. En dat maakt toch dat er minder gekeken wordt naar wat er in het buitenland gebeurt. En dat is echt heel kwalijk. Het buurland van Pakistan, Afghanistan, daar staat ook een hulpvraag open van 770 miljoen, waar nog bijna niks op binnen is gekomen. En dat is dan nog wat landen kunnen geven. Hoe zit het met private steun? Ja, dat zien we wel gebeuren. En dan met name in Engeland. Daar wonen natuurlijk onvoorstelbaar veel mensen die zelf hun voorouders uit Pakistan komen. Mm-hmm. En daar zie je wel allerlei privéacties, donaties, Giro 555-achtige initiatieven. Hier in Nederland heb ik daar nog niet zo heel veel van gezien. En dan lukt het daar ook wel goed om dat geld op te halen? Of wat ook daar zijn de prijzen gestegen en hebben mensen minder om te besteden en dus misschien ook minder geld om goede doelen te steunen? Het zou kunnen, maar daar zijn nog geen cijfers over bekend. Ja. Wat kan Nederland doen om Pakistan te helpen, vindt u? Ja, op dit moment geld geven. En tegelijkertijd is het ook duidelijk weer een alarmsignaal. Er komen gewoon steeds meer dodelijke overstromingen. In de afgelopen 20 jaar zijn die meer dan verdubbeld. En dat is echt aan alle kanten bewezen dat dat samenhangt met klimaatverandering. Dus we hebben weer opnieuw een geval waarbij je zegt van nou, doe zoveel mogelijk aan klimaatverandering. Maar let ook op dat landen die daar de prijs voor betalen, zoals Pakistan, dat zijn niet de landen die zelf heel veel broeikasgassen uitstoten of een grote ecologische footprint hebben. En juist die landen die dat wel hebben in het Westen, de grote industriële landen, die zullen nu zich extra verplicht moeten voelen om daar ook echt wat aan te doen. Nederland kan geld geven, zegt u. Doet Nederland al genoeg volgens u om ook met technische hulpmiddelen, want het is iets waar wij verstand van hebben, vechten tegen het water, om Pakistan voor de toekomst beter te beschermen? Nou, daar is zeker ook hulp van buiten bij nodig. Maar dat is ook iets wat de Pakistanse regering op zich goed zou kunnen. Daar is vooral ook geld voor nodig. En wat heel belangrijk is dat we opletten hoe het met de rest van de ontwikkelingen gaat. Want wat je vaak ziet is dat landen met de ene hand zeg maar een aantal miljoen uitgeven om te vechten tegen het water en te zorgen dat er minder rampen gebeuren, maar met de andere hand economische wildgroei laten gebeuren, waardoor infrastructuur gebouwd wordt zonder goede drainage of toch weer ontbost wordt verder, bossen vernietigd worden, waardoor de problemen en de risico's alleen maar groter worden. Ja, want er zijn natuurlijk al langer overstromingen in Pakistan. Heeft de regering de afgelopen jaren genoeg gedaan, volgens u? Nou, ze hebben dus aan de ene kant, net zoals ik het net zei, aan de ene kant zie je de inspanningen om de risico's te verminderen. Dus er worden miljoenen uitgegeven aan waterwerken en aan allerlei manieren om te proberen om overstromingen in te dammen of minder erg te maken. Het is niet genoeg. Maar tegelijkertijd zie je de economische ontwikkeling, waardoor de risico's groter worden. En in die regio, wat ook een probleem is, is dat India en Pakistan, die hebben een soort van semi-oorlog rondom Kashmir. En dat heeft gemaakt dat de waterdiplomatie de laatste jaren minder goed werkt. Dus er is een afspraak al sinds 1960 dat als India dammen openzet omdat er veel water is, dat Pakistan gewaarschuwd wordt, dat enigszins in overleg gebeurt. Dat zien we op dit moment eroderen. Het is geen hoofdoorzaak, maar het is ook gewoon geen goed nieuws als je denkt aan toekomstige overstromingen. Hoogleraar humanitaire hulp Thea Hilhorst, dank u wel voor uw uitleg. De komende jaren zijn zieke mensen meer op zichzelf aangewezen. Ze zullen vaker online hun antwoorden moeten vinden dan in de spreekkamer bij de huisarts. En ze zullen verder moeten reizen voor zorg. In sommige gevallen wordt het ook duurder. Dat blijkt volgens NRC allemaal uit het integraal zorgakkoord dat de krant in handen heeft. Dat akkoord moet duidelijk maken hoe de zorg er in Nederland uitkomt te zien de komende jaren. Vorige maand leidde een conceptversie nog tot veel kritiek, onder meer van huisartsen. Opvallend is volgens NRC dat de definitieve plannen nauwelijks verschillen van die conceptversie. En dat terwijl de huisartsen en ook de ziekenhuizen er wel hun handtekening onder moeten zetten. In de Telegraaf een noodkreet van commandant der strijdkrachten Eichelsheim. Het leger heeft te maken met een munitietekort, heeft hij gisteren ook gezegd in een briefing in de Tweede Kamer. Volgens Eichelsheim is de wereldwijde vraag naar munitie geëxplodeerd. Een interessante woordkeuze in dit geval door de oorlog in Oekraïne, waardoor het nauwelijks lukt om de voorraden aan te vullen. In het verleden dachten we altijd dat de Verenigde Staten, Duitsland of een ander land heel snel extra kan produceren. Maar in de praktijk blijkt dat niet het geval, zegt de hoogste militair van het land in de Telegraaf. En Eichelsheim zegt verder dat Nederland zelf weer kogels moet gaan produceren. Gemeenten in Zuid-Limburg willen elektriciteit uit het grote Duitse zonnepanelenpark vlak over de grens in Herzogenrath. Op dit moment mag er niet zomaar stroom internationaal worden geleverd, terwijl er volgens de gemeente van de Parkstadregio heel wat geld bespaard zou kunnen worden als ze het overschot van Duitse zonnepanelen kunnen gebruiken. En dat kan ook heel snel geregeld zijn, zegt een van de bedenkers tegen L1. Wat bijvoorbeeld onze burgemeesters hebben gezegd, wij trekken die kabel wel. En wie gaat die kabel, wie komt dan die kabel doorknippen als wij die eenmaal gelegd hebben? Dus er wordt ook gewoon wel een pleidooi gehouden voor iets van burgerlijke ongehoorzaamheid. Want het is toch gewoon voor de burgers, zou het fantastisch zijn als we dat gewoon zouden kunnen doen. Zeker in de huidige situatie met die energieproblemen die we met z'n allen hebben. Ja, dan gaan die gemeenten dus gewoon zelf een kabel trekken over de grens naar Duitsland. Ik weet niet of de landelijke overheid daar dan weer blij mee is. Ja. Vrijdag komen de Europese energieministers wel samen om ook over dit soort plannen te overleggen, om vooral de energiekosten te drukken. En dan nog de valse wolfspin. Die heeft zich hier definitief gevestigd, waarschuwt een deskundige in het AD. Vergeleken met een jaar geleden is het beestje in Nederland 2 keer zo vaak gezien, zo'n 500 keer de afgelopen jaar. En de valse wolfspin is net zo naar als die klinkt, agressief en giftig, schrijft de krant. Door klimaatverandering gedijt de spin nu ook goed in Nederland. En die is vervelender dan de meeste andere spinnen, want die lopen weg als je bijvoorbeeld met je hand in de buurt komt. De wolfspin gaat in de aanval. Verder is die volgens het AD ook groot. Een huisspin heeft de lengte van nog geen centimeter. De valse wolfspin zou tot 4 centimeter halen. Met de poten erbij is dat dan een beestje met een doorsnede van zo'n 10 centimeter. ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Tim Schaap. Hey, goedemorgen Mark. De ochtendspits is begonnen met bijvoorbeeld 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Daar rijdt het langzamer tussen Stroe en Barneveld. Maar meer vertraging heb je al op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Want bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Je vertraging is ongeveer 20 minuten. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for a fast romance. I never thought in my life could it be she ever stood a chance. Last night I sat with your lady friend and she said it's not so bad. I never thought I'd love to be nothing other than a passing fad. We didn't do Chris Berry, Second Best. Net als in Nederland keken in Turkije veel mensen uit naar een post-Covid-festivalseizoen. Turkije kent tientallen grote popfestivals die populair zijn onder jonge Turken, maar al de hele zomer regent het afgelastingen. Tot nu toe werden 17 concerten en festivals op het laatste moment verboden. En dat gebeurt steeds onder druk van conservatieve groepen die muziekfestivals immoreel vinden. En dat botst dan weer met festivalliefhebbers. Die zijn boos. Correspondent Mitra Nazar zocht ze op. Hij had al 10.000 kaartjes verkocht. De opbouw van het festival was al in volle gang. Een van de grootste meerdaagse rockfestivals in Turkije. Ja, en toen kwam opeens de politie het festivalterrein oplopen. De politie burada gelip bize müdahale ediyor etkinlik alanı. Ik ben met Serdar Can, de organisator van het festival. En hij laat me een filmpje zien op zijn telefoon. En dan zien we dat de politie aankomt lopen. En zegt dat het festival niet meer door kan gaan op lasten van de gouverneur. Ja, die had de hele boel afgeblazen zonder enig overleg. Het feest ging niet door. Kolay gelsin abi. Het bleef niet bij dit ene festival. De teller staat inmiddels op 17. 17 muziekevenementen dit jaar die hetzelfde lot ondergingen. Verboden door gouverneurs die overal in het land zijn aangesteld door president Erdogan. En dat doen ze vaak nadat er wordt geklaagd. Geklaagd door conservatieve en religieuze groepen. Die vinden festivals en popconcerten veel te vrij en liberaal. En ik heb een afspraak bij een zo'n organisatie, een streng islamitische jongerenvereniging. Zij voeren sociale media campagnes tegen dit soort festivals. Festivalleri oluyordu. Yani bu festivaller adeta içki tüketiminin, diyelim alkol tüketiminin. Er zijn twee zaken die eruit springen die ze eraan storen. En dat is dat er alcohol wordt gedronken op dat soort festivals. En dat jongens en meisjes samen kamperen, zegt Mehmet Yaroğlu. Türk milletinin kültürüne. Dat past gewoon niet in de Turkse cultuur en bij ons geloof, zegt hij. Er moet een grens zijn aan vrijheid. Voor je het weet trekt iedereen zijn kleren uit en gaat naakt over straat lopen. Desin ki, işte ben özgürüm. Herkes üstünü başını çıkarsın, sokaklarda yürüsün. Alkol tüketmek bu ülkede yasak değil. Laten we duidelijk zijn, zegt Serdar, de festivalorganisator. Alcohol drinken is niet verboden. En jongens en meisjes samen in een tent, dat is ook niet verboden in dit land. Dat die religieuze groepen er zijn en er zo over denken, is geen verrassing in Turkije. Maar dat gouverneurs nu onder druk van dit soort organisaties overgaan tot het annuleren, het verbieden van festivals en concerten, dat is toch opvallend. Terwijl de regering ontkent dat er sprake is van beleid, zijn critici ervan overtuigd dat dit onderdeel uitmaakt van een politieke strijd in aanloop naar verkiezingen die volgend jaar juni gepland staan. Dat Erdogan de meest conservatieve groepen in de samenleving wil paaien in tijden van economische onrust, waardoor zijn partij er slechter voor staat dan ooit. Ja, en dan heb je met dit soort festivals ook nog eens plekken te pakken waar het type mensen komt dat niet heel erg blij is met de regering van president Erdogan. Je hoort het op de achtergrond, we zijn wel degelijk op een festival dat niet werd afgeblazen. Het Trakya Fest. Het is een klein festival aan zee. En het is eigenlijk een wonder, zegt Serdar. Bir diğerimin olmadığını düşünüyorum ben şu an. Maar stressvol was het wel. Hij hield er rekening mee dat ook dit festival zou kunnen worden afgelast. Ja, jongeren hebben hun tentjes opgezet vlakbij het strand. Bij de biertent wordt hard gefeest. Concerten op het podium swingen de pan uit. En ik ontmoet hier Tulay, die is hier met een vriendin gekomen. Ja, ze zegt, dit is echt een plek waar we ons op ons gemak voelen. En waar we ons het vrijst voelen. Als ze dit soort dingen gaan verbieden, dan wordt onze vrijheid echt ingeperkt. En bijdrage van correspondent Mitra Nazar vanuit Turkije. De elektrische auto kennen we allemaal wel, hè? Maar ook het elektrische vliegtuig is in opmars. Ze zijn nog klein, kunnen nog niet zo ver, maar volgens experts gaat het binnen afzienbare tijd veranderen. Op Twente Airport staat de komende 2 weken zo'n elektrisch vliegtuig. Verslaggever Vincent van Rijn stapte in zo'n toestel met vlieginstructeur Rob Groothuis. Nou, kunnen we de motor even opspinnen? Kun je even horen hoe dat klinkt, een elektrisch vliegtuig? Piloot Rob Groothuis drukt op wat knoppen in de cockpit en zet hem aan. Ik zie de propeller hard draaien. Dit is ook wat je hoort als je aan het vliegen bent? Ja, zo'n beetje wel. Het maakt beduidend minder geluid dan een brandstofmotortoestel. Inderdaad. Kunnen we ook een stukje vliegen? Nee, dat gaat vanavond helaas niet meer lukken. Dat zou leuk zijn, maar daarvoor is het iets te laat. En ja, we hebben ook geen plan ingediend. We zitten nu in de Pipistrel Filis Electro. Een klein vliegtuigje waar twee mensen in passen. Hoe ver zouden we daarmee kunnen komen? Nou, de endurance van zo'n toestel is ongeveer een uur. Maar goed, je moet ook je wettelijke reserve nog overhouden, zeg maar. Dus ja, je komt er op dit moment nog niet zo heel ver mee. Maar het is eigenlijk prima om lessen te geven. En de verwachting is, gezien de ontwikkelingen en ja, wat deze, het elektrisch vliegen doormaakt, zeg maar, dat binnen afzienbare tijd dat endurance sneller omhoog gaat. Is dit ook echt het eerste elektrische vliegtuig dat er is? Nou, er zijn zeker eerder ontwikkelingen geweest en die ook al vliegen. Maar dit is wel het eerste toestel wat gecertificeerd is. Dus waar officieel mee gevlogen mag worden en waar ook officieel les mee gegeven mag worden. Dat klopt. En nou wil men in 2050 al een klimaatneutrale luchtvaart hebben. Mm-hmm. Nou ja, we zitten nu nog in een mini vliegtuigje en het kan nog niet zo ver. Is dat dan realistisch? Voor een gedeelte denk ik zeker wel. De evolutie zal zeker zo ver gaan dat de kleinere luchtvaart, de GA, de General Aviation zoals dat heet, dat op een gegeven moment dat accu's een dusdanige endurance hebben dat het volledig elektrisch kan. En ook voornamelijk zal zijn. Maar uiteraard de grotere passagiersvliegtuigen, dat wordt toch wel een lastig verhaal. Dat zal altijd een combinatie blijven, naar alle waarschijnlijkheid, hè, want het is allemaal nog in ontwikkeling, van brandstof, hybride, elektrisch, een combinatie van alles. Rob stapt nu uit het vliegtuig. Ja, je zit nog wel een beetje opgevouwen binnen. Het is niet al te groot, maar het is, ja, ik ben niet al te kort. En het is zeker groot genoeg. Ja. En we lopen er nu omheen. Nou, het is een wit vliegtuigje, nou, ik denk een meter of 8-9 lang. Zoiets, inderdaad. Ja, hij heeft een spanwijdte die over het algemeen iets groter is dan van andere kleine toestellen die ik ken. Hij heeft ook behoorlijk goede zweefeigenschappen. Hij is ontzettend glad, dat wil zeggen weinig weerstand. En ja, hij heeft, om een idee te krijgen, hij heeft twee accu's. Die zitten verdeeld over een voorste gedeelte van het vliegtuig en het achterste gedeelte. Zodat de weigh and balance, zeg maar, het balanceerpunt, dat het goed en veilig ligt. Wat als zo'n accu weigert? Daar zou ik dan toch een beetje benauwd voor zijn. Nou ja, er zitten er niet voor niets twee in. Als één een probleem heeft, kun je hem afschakelen. Dan hou je de helft van de capaciteit over. Dan krijg je wat waarschuwingen. Nou, daar kun je op anticiperen en ja, daar kun je je plan op aanpassen. Heeft u het al eens gehad? Nee. Het is enorm veilig uitgevoerd. Het is enorm getest. Er is wel 10 jaar over de ontwikkeling gedaan voordat het eerste gecertificeerde toestel er was. Dus dat is, er wordt heel serieus aangepakt. Nou, nu gaan we het laadapparaat er naartoe rollen. Dit geluid hoort erbij? Jazeker, ja. Hij loopt even wat testjes door. Nou, je ziet dat hij niet, bij lange na niet leeg is. Maar we gaan hem nog even bijladen, zodat hij voor de volgende vlucht ook weer volledig opgeladen is. En dat is 100%. Wat is eigenlijk leuker, vliegen met een benzinemotor, want u weet het, of met zo'n elektrisch vliegtuig? Ja, nou ja, voor nu, als je echt van A naar B wilt en wat verder weg, ja, dan is de benzinemotor nog de enige optie. Maar leuker, ja, ik vind dit fantastisch. Ook omdat het een nieuwe ontwikkeling is, omdat het bij deze tijd past, milieu. En omdat het een ontwikkeling is die zich doorontwikkelt, vind ik dit zeker leuker, ja. Vlieginstructeur Rob Grotehuis in gesprek met verslaggever Vincent van Rij. Leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF... om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De arbeidsinspectie keek 12 jaar lang niet naar de situatie op Schiphol, ondanks waarschuwingen. En meer over de inhoud van de documenten die zijn gevonden in het buitenhuis van Donald Trump. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. In de villa van de Amerikaanse oud-president Trump is een document gevonden met gevoelige informatie over de militaire verdediging van een ander land. Volgens de Washington Post zou er ook informatie in staan over kernwapens. Over welk land het gaat is onduidelijk. Sommige documenten beschrijven volgens de krant zeer geheime operaties die maar bij enkele Amerikaanse topfunctionarissen bekend zijn. In de villa van Trump zouden ook tientallen lege mappen zijn gevonden met het opschrift geheim. Waar de documenten uit die mappen zijn gebleven is onbekend. De vrachtwagenchauffeur die in Nieuw-Beierland inreed op een barbecuefeest had waarschijnlijk een epileptische aanval, zegt zijn advocaat. De Spaanse chauffeur rolde met zijn wagen van een dijk af, wat 7 mensen het leven kostte en 7 anderen raakten gewond. De chauffeur heeft volgens zijn advocaat al jaren epilepsie, gebruikt daar medicijnen voor en zou nog nooit een aanval hebben gehad tijdens het werk. Het politieonderzoek loopt nog, de chauffeur zit nog vast. De Oekraïnse president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atoomdeskundigen van de VN zeiden gisteren dat er dringend een veiligheidszone moet komen en dat er maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk te voorkomen. De experts willen daarover praten met Oekraïne en met Rusland dat de kerncentrale in handen heeft. Op het terrein zijn door beschietingen een gebouw voor kernbrandstof en een opslagplaats voor radioactief afval beschadigd geraakt. Rusland plaatst de wereld op de rand van een kernramp, zei de Oekraïnse president Zelensky. Bij een brand in een karaokebar in het zuiden van Vietnam zijn tenminste 12 mensen om het leven gekomen. 12 anderen raakten gewond. Het vuur brak gisteravond uit in de bar in Tuan An, een voorstad van de hoofdstad Ho Chi Minh. Volgens lokale media sloeg het vuur snel over op een tweede en derde verdieping. Omdat de brand de nooduitgangen blokkeerde, sprongen meerdere bezoekers 8 meter van een balkon. De oorzaak van de brand in de karaokebar is nog onbekend. De Oranje voetbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In de Galgenwaard in Utrecht werd het tegen IJsland 1-0. Het gebeurde op het nippertje. De Nederlandse vrouwen waren vrijwel de hele wedstrijd sterker dan IJsland, maar scoorden niet. Oranje schoot 29 keer op doel, waarvan 3 keer op de lat en 1 keer op de paal. Esmee Brugt scoorde uiteindelijk in blessuretijd. Het was de eerste officiële wedstrijd van de Oranje vrouwen onder de nieuwe coach Andries Jonker. Het weer nog, plaatselijk een bui, maar verder is het droog vandaag met geregeld zon en ongeveer 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen meer buien en dan een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Het enige wat echt opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een kwartiertje geleden meldde ik al een ongeluk bij Leidschendam. Nou, dat is weer van de weg af en daar kun je weer doorrijden. Maar enkele kilometers verderop ging het opnieuw mis bij Zoeterwoude. Door dat ongeluk zijn opnieuw 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Of kies ervoor om te rijden via Wassenaar over de N44 en de A44. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Bij Shell vinden we slim omgaan met tijd heel normaal. Daarom stoppen we al onze verse broodjes, die we met verse ingrediënten maken, in een verpakking. Volverpakte vers belegde broodjes. Klinkt gek? Wel superhandig. Want dan heb je binnen 10 seconden een vers belegd broodje van Shell. Voor onderweg of om meteen op te eten. Zien we je zo? Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De versgemaakte broodjes van Shell vind je alleen bij Shell in het verschap. Zien we je zo? Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ik oud? Van die slappe billen? Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Ik ben het ook, dat ik dan zo zwabbert als je zwaait. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5 over 7. Bagage- en vrachtdragers krijgen op Schiphol tegen de arbeidsregels in te zwaar werk. Deel van dit personeel kampt daardoor zelfs met lichamelijke klachten. Bedrijfsarts Ernst Jurgens is geschrokken van dat hoge aantal werknemers met pijn. Ik heb nog even zitten rekenen en gekeken van in die 14 jaar dat ik daar heb gewerkt. Hoeveel werkgebonden aandoening heb ik nou voorbij zien komen? De beroepsziekte. En dan kom ik op 500 meldingen. En dat is werkelijk een idioot hoog getal. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft in de afgelopen 12 jaar vrijwel geen enkele keer gecontroleerd of werkgevers wel aan deze gezondheidsregels voldoen. Komt naar voren in een gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Nieuwsuur-collega Milena Holdert. De inspectie heeft dus heel lang niet ingegrepen. Hoe komt dat juist op een plek als deze, zou je zeggen? Ja, dat vroegen Ben Meijnersma en ik ons ook af. Ik heb samen met hem dit onderzoek gedaan. Maar goed, in Nederland is de arbeidsinspectie eigenlijk niet echt gericht op het overal actief langsgaan en boetes uitdelen en controleren. Maar er is al heel lang een beleid van zelfregulering. Dat is eigenlijk een beleid dat je het overlaat aan een beetje aan de sector. Dat de werknemers en werkgevers samen naar oplossingen zoeken en de overheid zich terughoudend optelt. Maar ja, op een locatie als Schiphol is er natuurlijk ontzettend veel concurrentie. Er zijn wel 6 verschillende bedrijven die nou, elkaar de tent uitvechten als het gaat over wie de vracht en de bagage mag afhandelen van welke luchtvaartmaatschappij. Daar is ook al voor gewaarschuwd. In 2003 heeft een andere inspectie, die voor verkeer en water staat, gezegd tegen de arbeidsinspectie: ja, jullie moeten daar wel echt gaan controleren, want er is zoveel concurrentie. Daar wordt ontzettend bespaard op personeel en materieel, dus ga daar naartoe. Nou, dat heeft de inspectie ook gedaan. Maar ja, toen heeft de inspectie ook gezegd: jullie moeten tilhulpmachines kopen, jullie moeten het werk proberen te verlichten. Maar na 2010 heeft de inspectie de bedrijven eigenlijk weer losgelaten en is niet meer gaan kijken of die machines wel gebruikt werden en of ze ook wel werden vervangen als ze kapot gingen en zo. Nou, dat bleek dus allemaal helaas niet zo te zijn. En de inspectie heeft wel de middelen om dit goed te controleren? Nou ja, dat vroegen wij ook. Vinden jullie zelf dat jullie eigenlijk genoeg middelen hebben? Of willen jullie extra geld? Of, want het ministerie van Defensie heeft dat bijvoorbeeld heel lang gewoon openlijk gezegd. Maar ja, een woordvoerder van de inspectie zegt eigenlijk: nee, dat willen wij niet. Wij hoeven geen extra middelen. Dat is niet aan de orde. Dus nou ja, wij zijn ook nog steeds benieuwd wat dan de reden is dat de inspectie niet nog eens een keer langs is gegaan om te vragen: ja, hoe gaat het met de arbeidsomstandigheden? Ja. Ja. En het was ook makkelijk geweest om dat bijvoorbeeld via papier te doen. Je hoeft niet eens fysiek langs te gaan, stel je zou echt weinig middelen hebben. Want het wordt ook allemaal, er is een heel arbo-circus opgetuigd waarin bedrijven dit allemaal moeten optekenen, welke risico's er zijn, wat ze daaraan doen. Wij hebben die stukken in handen gekregen, was niet zo makkelijk. De inspectie kan dat gewoon in 1 dag opvragen. En dat blijken ze dus wel te hebben gedaan, bijvoorbeeld als het gaat over gevaarlijke stoffen. Maar dan lezen ze dus niet het onderdeel dat gaat over de fysieke belasting, het zware werk voor deze mensen. En staat daar dan in die documenten ook om wat voor lichamelijke klachten het gaat? Nou, er staat bijvoorbeeld dat er machines defect zijn, dat het daardoor het werk extra zwaar is voor medewerkers, dat normen voor tillen worden overschreden, dat er ook medewerkers zijn met lichamelijke klachten, waarvan de oorzaak is dat zware werk. Mm-hmm. Dus ja, dat stond er allemaal in. Dat hadden ze gewoon kunnen opvragen en kunnen lezen. En waar hebben mensen die er last van hebben dan precies last van? Nou, dat varieert. Het kan gaan om dat je bijvoorbeeld even door je rug gaat en dat je dan een tijdje rust neemt, of een gescheurde spier in de schouder. En dan kan het ook zijn dat je na een week of een paar weken weer herstelt en dan gaan ze weer door. Nou, dan krijgen ze vaak een paar maanden later weer opnieuw dezelfde klachten. Niet iedereen hoor, heeft dit ook. Het gaat vooral ook over mensen die het langer doen, langdurig en ook wat ouder zijn. Maar dat blijkt toch een aanzienlijk deel van de mensen te zijn. Wij dachten eerst dat het veel uitzendkrachten waren, jonge jongens die het in zomer doen. Maar dat is dus niet het geval. Maar het kan ook gaan om mensen die op een gegeven moment echt blijvend letsel eraan overhouden. En bijvoorbeeld hun arm niet meer boven hun schouder kunnen krijgen of hun hand niet meer kunnen gebruiken. En dat kan ook leiden tot arbeidsongeschiktheid. We hebben ook een man gesproken die nu thuis zit en heel graag ander werk wil doen. Maar hij kan zijn arm dus niet meer boven zijn lichaam krijgen. En ja, hij heeft ook niet echt opleidingen genoten. Dus als hij dan bijvoorbeeld op kantoor ergens wil werken, dan zeggen ze ja, je moet toch weten hoe Excel werkt en zo. En dat weet hij dan niet. En hij zegt ja, ik had eigenlijk alleen mijn lichaam. Mijn stomme lichaam, zegt hij dan. Hoe hebben Schiphol en de arbeidsinspectie hierop gereageerd op dit nieuws? Nou, de arbeidsinspectie valt natuurlijk onder het ministerie van Sociale Zaken. En minister Van Gennep die noemt het allemaal schrikbarend. De arbeidsinspectie is afgelopen vrijdag ook ineens weer gaan controleren op Schiphol bij de bagagekelder. Maar goed, de minister is natuurlijk zelf aandeelhouder. Voor bijna 70% is de staat aandeelhouder van Schiphol. De minister zegt, ja, het ligt in eerste instantie bij de bedrijven, maar die wijst ook naar Schiphol en zegt ja, Schiphol had een beter voorbeeldfunctie moeten vervullen. Maar goed, ja, daarover zeggen mensen ook ja, maar goed, de staat is zelf aandeelhouder. Dus had de staat niet zelf wat meer kunnen doen. Dit hele beleid is natuurlijk ook gecreëerd door de staat. Dat beleid sturen op lage kosten, concurrentie, marktwerking, dat is natuurlijk niet allemaal door Schiphol bedacht. Maar goed, Schiphol zelf geeft dat ook toe. Die zei tot nu toe dat het allemaal dat die concurrentie vanzelf was ontstaan en dat ze er niks aan konden doen. Maar Schiphol zegt nu ook ja, dat was echt wel, of ja, ze zeggen was. Het is hun focus. Lage kosten en concurrentie. Maar ze zeggen dat ze dat anders willen doen en dat ze meer naar de arbeidsomstandigheden willen kijken, ook van bedrijven. Waar medewerkers werken die dus niet onder Schiphol vallen, maar onder andere bedrijven, zeggen ze, dat willen ze in de toekomst daar zich meer mee gaan bemoeien. Van Nieuwsuur, Milena Holdert, dank je wel. Het laden van elektrische auto's moet makkelijker, slimmer en veiliger. Daarom is staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in Californië om een overeenkomst te tekenen. Het is de bedoeling dat daarna Nederlandse en Californische experts samenwerken aan betere regelgeving en nieuwe laadpaaltechnieken. Vivianne Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wilt u... Ja, dat is natuurlijk bij ons genoemd, maar jullie nog net laat in de avond. Hoe wilt u die laadpalen makkelijker, slimmer en veiliger maken? Nou, wat heel belangrijk is, is dat we tijdens deze handelsmissie kennis willen uitwisselen en ervaringen willen opdoen met in de eerste plaats de kennis die hier in California en San Francisco in het bijzonder ter beschikking is. Maar wij hebben ook ontzettend veel kennis als Nederland. Dus we gaan niet alleen maar informatie halen, maar we gaan ook veel kennis en kunde brengen. In Nederland zijn we heel erg ver op het gebied van slim laden. Dus dat betekent bijvoorbeeld als er veel stroom is van zon en van wind en van elektrische auto's, kunnen dan vervolgens die stroom teruggeven aan het net als er veel vraag is naar stroom. Bijvoorbeeld op momenten dat heel veel mensen thuis zijn. En daar is Amerika wel heel erg in geïnteresseerd om veel te leren over onze technieken op dat punt. Maar als het gaat om bijvoorbeeld beveiliging van laadinfrastructuur en ook privacy, ja, daar is natuurlijk hier heel veel kennis over te halen in Silicon Valley. En daarnaast hebben we ook nog een gezamenlijk punt. Dat is eigenlijk het derde punt van onze MOU die vandaag is ondertekend. En dat is dat wij dus zowel San Francisco en California als zodanig en Nederland pleiten voor open standaarden met betrekking tot laadpunten. Want op dit moment is het zo dat in verschillende Europese landen, maar ook in verschillende Amerikaanse staten, verschillende stekkers zijn om elektrische auto's op te laden. En dat is natuurlijk voor consumenten bijzonder onhandig. Ja. En wij lopen allebei voorop als het gaat om het nadenken over het zorgen voor open standaarden in Europees en in San Francisco, California, in Amerikaans verband. Maar voorop in het nadenken is op zich positief hoor. Maar dat het ook echt gaat gebeuren. Want nu hoor je inderdaad allemaal elektrische rijders met wel 8 verschillende pasjes in hun portemonnee. Ja, nou ja, voor Nederland is het zo dat het daar al verplicht is. Hè? Dus bij ons is het zo dat aanbieders ook sowieso standaard dezelfde soort infrastructuur moeten aanbieden en dezelfde stekker. Maar niet voor dezelfde bedrag. Maar we willen bedrag. Natuurlijk graag dat als er... Namelijk nou, als mensen over de grens gaan, want daar gaat het met name om, dan is het nu zo dat je met verschillende systemen te maken hebt. En dat is natuurlijk niet gebruiksvriendelijk. En in een land als Amerika wordt ook heel veel gereden en vaak grote stukken. Dus dan hebben ook de Amerikanen er belang bij om allemaal diezelfde stekkerdozen te kunnen gebruiken. En dat is een belangrijk punt ook waarvan we zeggen van nou laten we daar ook samen in optrekken om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die standaarden zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Waarom juist Californië? U noemde natuurlijk Silicon Valley, waar natuurlijk alle technische knobbels zitten. Maar wat is nog een andere reden? Ja, Californië is echt een voorloper binnen Amerika op het gebied van duurzame mobiliteit. Ik ben hier ook niet alleen voor die laadinfrastructuur, maar ook om aandacht te vragen voor andere onderwerpen die te maken hebben met duurzaam vervoer. Het fietsbeleid staat ook heel prominent op de agenda. Dat is voor het eerst tijdens een handelsmissie. En dat is ook een heel belangrijke sector in Nederland. Daar gaan miljarden in om, ook qua export. Werken duizenden mensen in. Wij hebben heel veel kennis op het gebied van fietsinfrastructuur bijvoorbeeld. En daar willen de Amerikanen graag van leren. Er ontstaat hier steeds meer een fietscultuur. Nou ja, en daar kunnen wij ze natuurlijk wel een beetje wegwijs in maken. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook gesprekken over hoe je het hele openbaar vervoerssysteem op een goede manier op elkaar aansluit. Zodat je gemakkelijk van werk bijvoorbeeld naar huis kunt komen. Met verschillende vervoersmodaliteiten. Dat zijn dus een heleboel onderwerpen waarvoor allerlei bedrijven uit Nederland nu ook hier zijn. Om concreet zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. Dus op het gebied van duurzame mobiliteit, dat is mijn portefeuille, zijn 40 bedrijven ongeveer uit Nederland zijn hier aanwezig. Ja, en die worden nu volop gekoppeld aan Amerikaanse bedrijven en gebruiken deze handelsmissie om hun netwerk verder uit te breiden, hun kennis te delen en om ervoor te zorgen dat we samen verder komen. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wat was er gisteravond op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de historisch hoge inflatie van 12%. Komt met name door de hoge energieprijs natuurlijk. De druk op werkgevers om de lonen te verhogen groeit. Volgens Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, is het einde van deze inflatie nog niet in zicht. We kunnen onze borst nat maken. Er zit nog heel veel aan te komen. Met hele grote verschillen tussen de hoge inkomens, de lage inkomens. Goed geïsoleerde huizen, slecht geïsoleerde huizen. Het gaat ongelooflijk uit elkaar lopen. Ja. De lonen verhogen is volgens de econoom geen goed plan. Er zijn wel andere opties. Nou, ik denk dat waar werkgevers en werknemers samen over na zouden kunnen denken is een eenmalig bedrag voor alle werknemers, hetzelfde bedrag, waarmee je eigenlijk automatisch relatief meer geld geeft aan de lage inkomens dan aan de hoge inkomens. In Duitsland heeft de regering gezegd van, nou, dat zouden wij wel een goed idee vinden. We gaan er niet over, maar als de sociale partners zoiets zouden doen, dan zou de Duitse regering, zegt ook, van, nou, dan zouden we er wel over denken om dan ook geen belasting daarop te heffen. In de avondshow met Arjen Lubach vertelde cabaretier Bert Visser over zijn nieuwe theatertour, die mogelijk wel eens zijn laatste zou kunnen zijn. Al is niets nog zeker. Er komen wel andere dingen op mijn weg. Wat televisie en wat toneel en leuke buitenprojecten. En dat doe ik nooit omdat ik op een lange tournee ben. Ja. Dus ik heb tegen de journalist gezegd, dat wil ik hierna gaan doen. Ik ga nu nog 2 jaar toeren met een nieuwe show. Ja. En die gaat in december in try-out. En dat is misschien wel inderdaad mijn laatste. Ja. Dat weet ik nog niet. Ik ben 65 als ik klaar ben. En ik wil ook eens met een grote sigaar en een glas wijn en een Spaanse Costa del Sol zitten. En dat was gisteravond op radio en tv. Een van de nieuwe ministers in het Britse kabinet doet de wenkbrauwen fronzen. Premier Truss heeft Jacob Rees-Mogg benoemd tot minister voor Energie. En dat is opvallend, meldt de Britse krant The Guardian, omdat hij bekend staat als een klimaatskepticus. Zo zou hij in het verleden hebben opgeroepen om elke laatste beetje gas uit de Noordzee op te pompen. En hij was tegen energie van windmolens in plaats van fossiele energie. Volgens de krant hebben groene bedrijven en investeerders weinig vertrouwen in deze nieuwe minister. Een groene denktank oordeelt hard over Rees-Mogg. Er staat niks op zijn cv dat erop wijst dat hij verstand heeft van deze kwestie. Een deel van de Bondsdag vindt het aangekondigde steunpakket van de Duitse regering om de inflatie het hoofd te bieden nog niet genoeg. 65 miljard euro wil Duitsland uittrekken voor het pakket. En bij de besprekingen in het parlement bleek dat bijvoorbeeld oppositiepartij Die Linke wil dat de winstbelasting omhoog gaat. De begroting is volgens de regering van bondskanselier Scholz niet in beton gegoten. In deze crisistijden kunnen dingen nog veranderen. Het belangrijkste is volgens de minister voor Familiezaken dat de regering de mensen in moeilijkheden nu ziet. Zo goed als alle stookolie is uit het vrachtschip gepompt dat vorige week door een aanvaring bij Gibraltar deels zonk. Onder meer de Spaanse krant El País schrijft daarover. De OS-35 was onderweg naar Vlissingen en botste bij Gibraltar op een LNG-tanker. Eerder werd er al 250 ton diesel van het schip gepompt. Door de stroperigheid was het lastig om datzelfde te doen met de stookolie. Maar het is nu nog na een week toch gelukt. Natuurorganisaties waren bang voor ernstige vervuiling door de aanvaring. Maar het water in de havenbaai van Gibraltar is nu bijna helemaal schoon. En waarschijnlijk kan de visserij dus snel weer worden opgestart. En ook de Belgen lijken te moeten geloven aan statiegeld op plastic flesjes en blikjes, zoals dat bij ons nu ook al het geval is of wordt. De Vlaamse minister van Omgeving, Demir, noemt het onvermijdelijk in de strijd tegen zwerfafval. Zij is in het tv-programma De Tafel van Vier. Het wordt erger en erger, zegt ze. Het is ongelooflijk wat er allemaal terechtkomt in onze omgeving. Volgens de minister zijn er deze zomer al veel boetes voor zwerfvuil uitgedeeld. Er waren ook veel zogeheten mooimakers op pad. Zo noemen de Vlamingen mensen die zwerfvuil opruimen. Oh. Maar het mag allemaal nog niet genoeg baten. Alleen weer een kleine drempel, typisch Belgisch voor het statiegeldplan. Vlaanderen moet nog wel even overleggen met de collega's in Brussel en Wallonië. Want die hebben allemaal hun eigen zeggenschappen weer natuurlijk. Ja, ja. En het afvalprobleem houdt niet op bij de interne Belgische grenzen. Verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag, Tim Schaap. Ja, hier en daar begint een dagelijkse file te ontstaan, maar die vertraging is ongeveer 5 minuten. Wat echt opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Zoeterwoude is een ongeluk gebeurd, waardoor 3 van de 4 rijstroken dicht zijn. Hou rekening met 50 minuten vertraging vanaf knooppunt Prins Klausplein. Of kies ervoor om te rijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Op het nippertje kwalificeerde Oranje zich gisteravond voor het WK voetbal in Australië. In blessuretijd maakte Esme Brugts de 1-0 tegen IJsland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de laatste minuut, toch aan het aantal kansen lag het niet. Nee, aan het aantal kansen lag het niet. Maar toch, ja, het was een uiteindelijk gelukkige zegen. Hoewel die natuurlijk wel volledig verdiend was. Want ik geloof dat Nederland 29 keer daar richting dat doel gegaan is. 4 keer het houtwerk geraakt heeft. Dus je zou kunnen zeggen, er is van veel pech sprake geweest. Dat speelde ook wel een rol. Maar toch ook de overtuiging ontbrak wel in dit elftal. En toch ook om je die term voetbalgochme nog maar eens te gebruiken. Echt het slimme, beslissende paasje in dat drukke doelgebied waar al die IJslandse vrouwen stonden. Ja, dat maakte dat het heel, heel moeizaam werd. En eigenlijk viel die goal op een moment dat je je al verzoend had met play-offs. En ik denk eigenlijk het elftal ook al. En de IJslanders nog net niet aan het vieren waren. Het was ook wel weer mooi om dat verschil tussen vreugde en teleurstelling dan te zien, wat zo'n minuut voor tijd valt. Overigens was die Esme Brugts, die liet in een kwartiertje zien dat ze meer voetbal in haar benen heeft dan menig basisspeelster. Mm. En natuurlijk was de goal wel wat gelukkig, maar Nederland heeft echt wel een aantal jonge speelsters. En er komt nu wel wat tijd richting die WK om echt aan een soort soort nieuw elftal te gaan werken. Want ook nu was het elftal eigenlijk weer in zijn gehele oude samenstelling. En daar zit toch echt sleet op. Dat hadden we gisterochtend ook al geconstateerd. Ja. En dat is niet beter geworden. Dus ja, ze hebben de tijd om nu echt wat door te gaan bouwen. Nederland is absoluut geen favoriet richting de WK. Maar de opluchting is heel groot. En uiteindelijk verdiend was het natuurlijk allemaal wel. Want de krachtsverhouding was toch wel heel erg het voordeel van Nederland uiteindelijk. Dan Champions League, gisteravond natuurlijk, maar we kijken even vooruit naar vanavond. Ajax tegen Rangers FC. Ja, gaat het lukken? Ja. PSV lukt het niet natuurlijk. Nee, het optimisme is in Amsterdam groot, maar dat is het vaak op papier. Rangers heeft wat mij betreft, dat klinkt onaardig naar Eindhoven en omgeving toe, maar een hele matige indruk gemaakt in die wedstrijden. Van de 3 goals vielen er ook 2 door 2 hele grote verdedigingsfouten. Ajax moet deze wedstrijd gezien, de samenstelling van de pool en de eerste thuiswedstrijd eigenlijk gewoon wel winnen. Maar juist daar zit hem ook nog wel eens het probleem in. Als Ajax moet, zijn ze vaak wat minder goed internationaal dan als Ajax mag. Toch zou je zeggen, ja, met dit seizoen net op gang, is Ajax ook wat moeizaam in te schatten waar nu echt de kracht ligt. In de Nederlandse competitie zijn ze nog niet echt getest. Maar vanavond tegen het Rangers van Bronckhorst, die een geweldige prestatie heeft geleverd, dat ze überhaupt hier in deze ronde staan, moet dat natuurlijk wel kunnen lukken. Maar een zekerheidje is het niet. Maar goed, met Napoli en Liverpool verder in de pool, mogen het duidelijk zijn dat als je echt wil meedoen in deze pool, dat Ajax vanavond moet winnen. En een kleine overwinning voor de Amsterdammers zit er op papier in ieder geval in, maar het moet wel allemaal blijken vanavond, want dat ze taai zijn, een echt team zijn en een hele goede instelling hebben, dat hebben ze in die 2 wedstrijden tegen PSV natuurlijk wel bewezen. Nou, wat gisteren over de Vuelta ook, ronde van Spanje. Daar had Thijs Zonneveld, die had gezegd, nou, die derde week, die ziet eigenlijk niet zo spannend uit, maar nee. Je kan het zelf zo spannend maken als je wil natuurlijk. Ja, dat is de vraag. En gisteren was inderdaad een etappe die we allemaal zouden overslaan. En dat deden we ook tot 3 kilometer voor het einde. Want het was gewoon een sprintersetappetje, was niks aan de hand. En toen ineens was er nog een heuveltje. Roglic dacht, ik ga toch nog even kijken wat er te halen valt. Die ging er vandoor. En Evenepoel, zijn grote concurrent, reed lek. Het was wel binnen de 3 kilometer. Dus dat betekent dat Evenepoel altijd de tijd van het peloton zou krijgen. Maar goed, elke seconde die Roglic daarvoor lag, die zou die weer dichterbij komen. Nou, hij ging met een groepje weg, met een paar sprinters. Daar kwam een aardig gaatje van een aantal seconden. En toen gebeurde er iets heel vervelends voor Roglic. Want hij viel op een hele nare manier tegen het asfalt. Stond nog wel op. Kwam over de finish en hield uiteindelijk een aantal secondes over. Maar goed, ook een aantal verwondingen. En dat is natuurlijk nu meteen de volgende vraag. Vandaag een hele lastige, vervelende, voortdurende op- en af-etappe. Die eindigt op een 2e categorie berg. Maar de grote vraag is, de laatste berichten van Jumbo gisteravond waren van, nou, we gaan morgenochtend beoordelen of hij kan starten. Dus dat is vraag 1. En de tweede vraag is natuurlijk, als hij start, hoeveel last heeft hij dan wel of niet van die verwondingen. Maar goed, we hebben ook nog meneer Mas op het vinkertouw zitten. Dus het is nog niet beslist. Het kan nog een hele interessante week worden. En vandaag is een hele vervelende, nare, daardoor ook hele erg leuke etappe. Maar eerst maar eens even kijken of Roglic dat allemaal gaat doorstaan. Dus jou, wat anders had hij het zeker ook vandaag weer geprobeerd. Dus alleen om die reden dan is het hadden we jammer. Absoluut 2 aanvallers gekregen. En dan was het nog een hele mooie week geworden. En nogmaals, maar de Spanjaarden zitten ook nog wel op het vinkertouw. Die hebben nog niet opgegeven. Dus, en Evenepoel 3e week. We moeten het allemaal nog zien. Dus wat mij betreft gaan we toch nog wel een echt spannend weekje tegemoet in de Vuelta. Dat is altijd leuk. Tom, dankjewel. Can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on,

flink regenen. En zorgen die er dan voor dat het met de temperatuur dat die nog wat verder daalt? Ja, gaat steeds weer een stapje vanaf. Want komende nacht krijgen we een flink regengebied. En ook morgenochtend zorgt dat nog voor slecht weer. Of goed weer, het is maar hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval nat weer in het midden en noorden van het land. En die brengt ook koelere lucht. Dus temperaturen vandaag op zo hoog 26. Morgen nog met 22 en vrijdag 21 graden. We komen echt in een andere luchtsoort terecht. Ja, de mensen die echt van droog weer houden, die zijn op zich wel flink verwend dit afgelopen die week. Die willen we voorlopig niet meer horen, die mensen. Nee. Michiel, tot over een uurtje. Dan dame B, Tim Schapen, waar staan de files? Ja, het begint steeds drukker te worden op de weg, maar het gaat over het algemeen wel de goede kant op. De meeste dagelijkse files zijn te vinden in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar wat echt opvalt is de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude gebeurde namelijk een ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden zijn er momenteel 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een uur vertraging of kies ervoor om om te rijden. Dat kan via Wassenaar over de A12 en de A44. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Vanavond in het nieuwe seizoen van Oogappels. Zodra je kinderen krijgt, is het gedaan met je nachtrust. Ik kreeg net een berichtje van Pip. Mees is weg. Is er nieuws? Nee, politie is naar op zoek. Die gast die denkt alleen maar aan zichzelf en wij maar wakker liggen hier. Martin, ik wil gewoon weten waar die is. Puberleed en ouderstress in Oogappels. Vanavond om 8:55 bij BNNVARA op NPO 1. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. 8:06. Sinds gisteren is de Tweede Kamer officieel weer terug van het zomerreces. Maar de afgelopen weken was het bepaald niet rustig in politiek Den Haag. CDA-leider Hoekstra veroorzaakte dat conflict over het stikstofbeleid. En landbouwminister Staghouwer stapte eergisteren op. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, dat is zeker geen rustig begin van het nieuwe politieke jaar. Nee, je mag het eigenlijk wel rumoerig noemen. Hè? Je noemde al Hoekstra, die de verhoudingen op scherp zet met zijn uitspraken over de stikstofafspraken. Dat die niet meer heilig zijn voor het CDA. Dan was er ook het vertrek van Staghouwer. En achter de schermen heeft de coalitie in de afgelopen weken ook heel veel moeite moeten doen om een asielakkoord te bereiken. Dus ja, het nieuwe politieke jaar is inderdaad wel eens met meer harmonie begonnen. Ja, maar het lukte, ondanks de kritiek, de regeringspartijen ook een akkoord te bereiken over die 16 miljard euro voor koopkrachtreparatie volgend jaar. Dus ja, 2 akkoorden in korte tijd, zou je positief gezegd kunnen zeggen. Ja, dat is ook wel zo. En dat koopkrachtverhaal voor de begroting van volgend jaar, dat is ook echt wel een stevig plan waar voor alle 4 de partijen wat in zit. Waarvan ze ook alle 4 de noodzaak voelen om het te doen. Ook de oppositie erkent dat wel, maar die is dan boos dat er voor dit jaar niks meer gebeurt. Maar dat over dat andere akkoord, het asielakkoord, zijn ze eigenlijk alle vier de regeringspartijen ontevreden. D66 en de ChristenUnie vinden het te streng. De VVD en de CDA vinden het niet streng genoeg. Verdeeldheid dus. En dat geldt ook voor het stikstofbeleid. En volgens Kuiken van de PvdA, Klaver van GroenLinks, oppositiepartijen natuurlijk, die zeggen dat de verhoudingen al zo verzuurd zijn dat ze erop rekenen dat er waarschijnlijk voor de kerst al een kabinetscrisis is. Er hangt een kabinetscrisis in de lucht. En dat begon deze zomer met Hoekstra die zei, ik steun eigenlijk het kabinetsbeleid niet meer. En dat heeft Rutte, zoals hij altijd doet, maar dat balletje vooruit gerold. En dat zie je nu wat er gebeurt. Een minister van Landbouw die aftreedt. Dat hele stikstofdossier is enorm explosief. En het kabinet trekt daar niet één lijn. En ja, dat is vraag om politieke ongelukken. Dat zou heel schadelijk zijn, want dat betekent dat we dan weer naar nieuwe verkiezingen kijken in plaats van de problemen van mensen thuis op te lossen. Dus daarom ben ik daar ook zo bezorgd over. En daarom vind ik al die andere ruzies en crisissen ook zo ongelukkig. Want als je alle aandacht daaraan kwijt bent, dan heb je geen oog voor wat mensen daadwerkelijk nodig hebben. Ja, Kuiken en Klaver die houden dus al rekening met een kabinetscrisis voor de kerst, waar ze niet op zitten te wachten. Wilders van de PVV die sluit zo'n crisis ook niet uit, maar hij verwacht die eerder na de Eerste Kamerverkiezingen van maart volgend jaar, indien de coalitie daar dan nog minder steun overhoudt in die Senaat dan ze nu al heeft. Het kabinet is 8-9 maanden oud. Als die nu niet hun agenda kunnen uitvoeren in de Eerste Kamer, dan houdt het op en dan hebben we nieuwe verkiezingen. Dat weten zij natuurlijk ook. Wie weet wat er nog gaat gebeuren de komende half jaar, maar het ziet er heel slecht voor ze uit. En de kans dat het kabinet voor kerst, maar in ieder geval met de statenverkiezingen valt, is levensgroot. Ik ga me in ieder geval al voorbereiden. Ja, zowel de linkse als rechtse oppositie houdt dus rekening met een kabinetscrisis, zei het dan Wilders iets later. Maar hoe zien ze dit bij de regeringspartijen? Ja, kijk, daar zijn ze natuurlijk niet zo somber. Hè. Dat zou ook wel heel gek zijn als ze dat wel waren. Maar ze hameren erop dat ze grote verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Dat ze die echt willen waarmaken. En ja, nogmaals, het zou gek zijn als ze iets anders zeiden. Want het kabinet zit er nog geen jaar. Hè. Maar om nou te zeggen dat ze heel veel geloof in eigen missie uitstralen, nee, dat is nou ook weer niet het geval. Collega Wilma Borgman die vroeg Hermans van de VVD en Segers van de ChristenUnie gisteren of zij denken dat het kabinet er bij de statenverkiezingen volgend jaar nog wel zit. En dit is wat ze zeiden. Dat is nog heel veel maanden vanaf hier. En ik heb er alle vertrouwen in dat er een goed kabinet zit. Maar vooral een coalitie, 4 partijen die een jaar geleden, minder dan een jaar geleden, met z'n vieren zijn gaan onderhandelen. Toen tegen elkaar hebben gezegd, wij nemen de verantwoordelijkheid om de grote vraagstukken van de toekomst aan te pakken. Daar gaan we mee aan de slag. Vandaag, morgen en ook tot ver na de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zal wel heel pittig zijn. Maar als ik naar afgelopen week kijk, denk ik, in dit geval is het gelukt. Ja, dan zou het een volgende keer ook kunnen lukken. Hoe groot is de kans dat dit kabinet er na de Statenverkiezingen nog zit? Weet ik niet. Dat vind ik nog echt heel ver. Dus dat is echt ver weg. Dat klinkt niet heel hoopvol. Nee, maar ik denk er niet over na. Dus ik ben niet met die vraag bezig. Dus ik ben met die grote opdrachten bezig. Ja, Hermans die geeft de coalitie nog wel even tot ver na de Statenverkiezingen. Maar Segers die zegt ronduit dat hij het niet weet. Nou, dat getuigt niet van heel veel vertrouwen. En daar blijkt ook wel uit dat ze zichzelf ook zorgen maken over hoe het gaat met deze coalitie. En daarbij moeten we denk ik niet vergeten dat dit kabinet een moetje is. Het enige alternatief was vervroegde verkiezingen en dat wilden ze niet. Dus ja, dat het geen eendracht en enthousiasme uitstraalt is best verklaarbaar. Ze staan natuurlijk ook nog eens voor hele grote opgaven. Hè. We hadden het al over de koopkracht, over stikstof, asiel, het klimaatbeleid niet te vergeten. En dan is het ook nog oorlog in Oekraïne. Aan de andere kant, die grote opgaven die kunnen ook juist een aansporing zijn om het wel met elkaar uit te houden. Ook al is dat dan met frisse tegenzin. Ja, ook misschien Wilco, omdat als er verkiezingen komen, ze bijna allemaal waarschijnlijk zullen moeten inleveren. Dus dat is ook niet echt een optie. Dat is misschien een reden om toch bij elkaar te blijven. Dan. Nou, dat is in elk geval geen aansporing voor een kabinetscrisis. Aan de andere kant, als je de huidige opiniepeilingen omrekent naar de Eerste Kamer, naar de verhoudingen in de Eerste Kamer, hè, want daar gaat het dan eigenlijk over, dan valt dat verlies nog wel mee. Dus hoe belangrijk dat is, kun je eigenlijk op dit moment niet zeggen. Dank. Politiek verslaggever Wilco Boom. Tussen januari en juli zijn ruim 700 Somalische kinderen omgekomen in hulpcentra, meldt UNICEF. Het einde van de hongersnood in het Afrikaanse land is nog niet in zicht. Door mislukte oogsten, torenhoge voedselprijzen, overvolle vluchtelingenkampen en te weinig noodhulp kan de noodsituatie volgens de VN nog maanden duren. Today we're in the last minute of the 11th hour to save lives. The clock is running. Ja. And it'll soon run out. klok tikt weg. We hebben nog maar heel even de kans om levens te redden, waarschuwde VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths deze week. Afrika-correspondent Alice van Gelder, hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, als je vraagt zover, dan zegt de Verenigde Naties onder meer omdat er niet geluisterd is. Want al lange tijd slaat de VN en ook andere hulporganisaties, die slaan de noodklok. Die roepen dat er een hongersnood aan zit te komen. Dat is trouwens nog steeds zo. Ze verwachten nu in bepaalde delen van Somalië echt hongersnood vanaf oktober. En ja, de VN zegt dat komt ook gewoon deels omdat er niet genoeg geld binnen is gekomen. We roepen altijd lang dat er meer financiering nodig is. Ze hebben 66% van hun budget wat ze nodig hebben om een hongersnood te voorkomen, hebben ze binnen. Dus ze zeggen, ja, er zullen alleen maar meer doden vallen. En ja, als je het dan hebt over de achterliggende oorzaken, dan heb je het over droogte. 4 mislukte regenseizoenen, vee dat massaal gestorven is. En daarbovenop heb je het over conflict. Want dat is wel vaak wat je ziet, hè, als er echt een hongersnood dreigt of het wordt uitgeroepen, dan is het vaak een combinatie van en droogte, weersomstandigheden en daarna conflict en geweld. En dat zie je in Somalië. Ja, maar wanneer is er dan ook echt een hongersnood? Want we horen al langer dat het natuurlijk daar heel slecht gaat, dat mensen te weinig te eten hebben. Wanneer is een hongersnood echt een hongersnood? Ja, er is een internationaal systeem met verschillende klassificaties en bepaalde criteria. Dat gaat van mensen die dus inderdaad voedselonzeker zijn tot dan een hongersnood. Er zijn bepaalde criteria, zoals dat 30% van de kinderen ondervoed moet zijn. Dat gezegd zijn, en er zijn nog wel meer cijfers waar ze aan moeten voldoen, maar is het bij dit soort situaties ook vaak heel moeilijk om te weten wat echt de cijfers zijn. UNICEF is nu dus uitgekomen met die 700 kinderen die gestorven zijn. Maar er is eerder een hongersnood geweest in Somalië in 2010, 2011. Daar zijn ruim 250.000 mensen bij omgekomen. En dat wisten we eigenlijk pas veel later, die cijfers. Dus uiteindelijk is het ook wel een soort van politieke beslissing eigenlijk, dat het land Somalië zelf vaak in overleg met de Verenigde Naties zoiets uitroept. En of ze dat dan wel of niet doen, dat ja, is ook een beetje wat het land wil. Sommige landen kunnen misschien het gevoel hebben, hè, dat als ze dat uitroepen, dat het ook een soort van falen is voor een land, dat het zover gekomen is. Aan de andere kant, als ze een hongersnood uit zouden roepen, ja, kan dat misschien ook ervoor zorgen dat er meer actie komt internationaal om wel meer geld te gaan geven en meer doden te voorkomen. Dan horen we geregeld over aanvallen ook van de terreurorganisatie, islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Gisteren nog, 20 mensen omgekomen bij een aanval. 2 weken geleden die beschieting op een hotel in de hoofdstad Mogadishu. Wat hebben dit geweld, dit soort aanslagen en de aanhoudende droogte met elkaar te maken? Is er een verband? Ja, dat is absoluut een verband. Ja, nou die eerste aanval die je noemde van een paar dagen geleden, sowieso, dat was op een hulpconvooi. Dus ja, het is duidelijk, hè, dat het heel erg moeilijk is voor hulp om grote delen van Somalië te bereiken. En de macht van Al-Shabaab die is vrij groot op het platteland. Vooral in het centrale gedeelte en in het zuiden van Somalië. En ja, we hebben ook al eerder gehoord dat soms hulporganisaties voor echt duivelse dilemma's stelt. Want Al-Shabaab die eist bijvoorbeeld een soort van belasting. Die zeggen dan van, oké, als je in dit gebied wil werken, dat kan, maar dan moet je ons wel flink betalen. Dus doe je dat dan als organisatie? Hè? Hoe moet je dan kiezen tussen stervende mensen bereiken of het steunen eigenlijk van een terroristische organisatie? En ja, daar ook internationaal zijn er natuurlijk afspraken over gemaakt dat hè, niet kan. Dus dat is heel erg moeilijk voor hulpverleners überhaupt om mensen te bereiken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel mensen op de vlucht geslagen door het geweld en door het terreur. En draagt dat er ook aan bij dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen en nu hulp nodig hebben. Alice, dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Vanaf nu kun je ook een groene route plannen. Google Maps rolt een nieuwe functie uit in zijn app op de mobiele telefoon, waarmee de gebruiker een milieuvriendelijke route van A naar B kan plannen, meldt het AD. Betekent een route die misschien wat langer duurt, maar gemiddeld minder brandstof verbruikt. Nou, dat is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook wat betreft de portemonnee misschien interessant op dit moment. Oh ja, dat is een ja. De ecofunctie bestaat al wel langer, maar is vanaf nu in Europa beschikbaar. Het uitrollen kan wel een paar weken duren, schrijft het AD. Dus misschien dat het vandaag in uw Google Maps app nog niet te zien is. Maar binnen een paar weken dus wel. Een extreem geval van zonder tijd en zonder geld in Apeldoorn. Daar werd begin dit jaar een peperdure nieuwe tuin aangelegd bij een rijtjeshuis. Een cadeautje van een vrouw aan haar ouders. Een nieuwe overkapping, kunstgras, tegels. Het was al met al een behoorlijke klus voor het hoveniersbedrijf. Probleem alleen, er werd maar niet betaald. En dus zat er volgens dat bedrijf maar één ding op, zeggen ze bij Hart van Nederland. Uiteindelijk bij een deur waren niet aangelegd. Nou, daar werd ook totaal geen sjoegem aan gegeven. Waar je besloot om alles er maar uit te halen. Men heeft zich niet weer laten zien of horen of wat dan ook. Ja, dus de hele boel die zo mooi was aangelegd werd gewoon weer gestript. Ja. En ligt nu in zandvlakte met alleen nog een opblaasbadje. Dat hebben ze dan wel laten liggen. Kortom, een verhaal dat eigenlijk alleen maar verliezers kent. Want de hele operatie kost het bedrijf €20.000. En dan hou je een zandvlakte over. Ja. Wetenschappers van musea in Londen en Porto Alegre in Brazilië hebben het oudste zoogdier ter wereld geïdentificeerd, meldt CNN. Het gaat om de Brasilodon quadrangularis, een spitsmuisachtig dier dat 225 miljoen jaar geleden leefde. 20 miljoen jaar eerder dan het vorige oudste ontdekte zoogdier. Gaat dat nooit in kleine stapjes? Nee, dus dat is 20 miljoen jaar verschil. Is een beetje voor de oerknal. Fossiele resten van de Brasilodon werden al eerder ontdekt, maar toen werd er nog gedacht dat het om resten van een reptiel ging. 5 jaar onderzoek gedaan en nu is de conclusie toch, het is een zoogdier. Wetenschappers noemen het een bijzondere ontdekking, want dit draagt volgens hen bij aan ons begrip van het ecologische landschap van die periode en de evolutie van de moderne zoogdieren. Waar wij ook zelf toe behoren natuurlijk. Ja. En ik weet niet of jij het wel eens gedaan hebt, maar voetgolf wordt steeds populairder. Nee, ik heb het wel, ik reed een keertje, ja, laatst langs dat ik het zag. Ik denk, oh, dat was een kinderfeestje. Oké, okay, ja, ja. Nou, het is niet alleen maar voor kinderen leuk. Het is echt gewoon een professionele sport aan het worden, meldt L1. Ja. Ja, je hebt misschien een paar mensen op hun tenen getrapt, wat niet handig is als je moet voetgolven. Over een paar weken is er in Brunsum een heus groot internationaal voetgolftoernooi. Dat is dus golven met een voetbal en een hol met een diameter van ruim 0,5 meter. Dat is wel fijn als ze hem aanpassen, hè? Ja, anders krijg je bal er nooit in. En er wordt nu al flink geoefend op de golfbaan. Ook oud-profvoetballers als Roy Makaay en Yevgeny Levchenko zijn liefhebber van voetgolf. En je zou denken, ja, die hebben een voordeel met hun achtergrond. Maar volgens professioneel voetgolfer Jan-Willem Baas zijn voetballers niet per se beter in dit spelletje. Ze kunnen best allemaal wel ver trappen, ze hebben kracht in hun benen. Maar toch zie je dat ze in het begin veel risico nemen. En ja, bij het putten, als je vlakbij de hol bent, ja, daar gaat het uiteindelijk om. En dat is toch wel, gaat er echt om finesse. Ja, zo'n hol is toch altijd zo flink stuk kleiner dan een goal, zullen we zeggen. Dus ja, je moet inderdaad toch net even iets scherper die bal erin zien te krijgen. Nou, eind van de maand zijn op de Brunsumerheide de Masters. En daar kunnen spelers zich kwalificeren voor een WK voetgolf volgend jaar in Amerika. Gaan we even naar Tim Schaap bij de ANWB over de files. Ja, ik heb goed nieuws te melden over de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Want er was een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Dat leverde flink wat vertraging op. Maar nu is de weg weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met om en nabij 30 minuten vertraging. Minder goed nieuws heb ik over de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Het rijdt namelijk wat langzamer over de Haringvlietbrug, want daar is één rijstrook dicht. Hou rekening met 2 kilometer file en een kwartiertje aan extra reistijd. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. temporary tones of the sky. Remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you. Multicolor van Sun Myo. Groot-Brittannië wordt wakker met een nieuwe premier, Liz Truss. En ook met een nieuw kabinet meteen. Gisteren maakten ze namelijk haar ministers bekend. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Wat zijn de belangrijkste en misschien ook wel opvallendste benoemingen? Ja, ze heeft een groot deel van de ministersposten al vervuld. Gisteravond meteen voortvarend aan de slag gegaan. Hè. Het is een grote stoelendans geworden. Als je dit kabinet vergelijkt met die van Boris Johnson. Van ja, de belangrijkste ministersposten is er maar één die ongewijzigd is. En dat is Ben Wallace. Die blijft minister van Defensie. Ja, en als je kijkt naar de andere belangrijke posten. Ja, zijn het allemaal nieuwe gezichten. Kwasi Kwarteng wordt minister van Financiën. Hè. De eerste keer dat de Britten een zwarte minister van Financiën hebben. Suella Braverman is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. James Cleverly volgt Liz Truss op als minister van Buitenlandse Zaken. En dan heb je Therese Coffey, is minister van Volksgezondheid en tevens de nieuwe vicepremier. En daarmee is het voor het eerst dat zowel de premier als de vicepremier een vrouw is. Hm. Dat zijn dus opvallende dingen. Nog andere dingen die ja, eruit springen? Ja, absoluut. Het is opnieuw een divers kabinet, hè, met veel kinderen van migranten. Als je kijkt naar wat de Britten de Great Offices of State noemen, het premierschap, financiën, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, dan is het voor het eerst in de Britse geschiedenis dat die niet bezet worden door een witte man. En dan bij de Tories, zou je kunnen zeggen ook. Waar misschien vaak in veel landen niet wordt gedacht dat juist de conservatieven dat zouden doen. Dat klopt, maar de conservatieven zijn er toch heel anders in dan bijvoorbeeld Labour. En dat zag je ook al onder Johnson. Hè. Dat was ook al een heel divers kabinet. Dus wat dat betreft is er niet zoveel gewijzigd. Er is nog een ander ding, ook niet onbelangrijk, wat niet gewijzigd is. Want ja, iedereen vroeg zich af, wat gaat ze ook bijvoorbeeld rivalen benoemen in haar kabinet? Zoals Rishi Sunak, hè, haar tegenstrever in de leiderschapsverkiezingen. Maar ja, Sunak krijgt geen plek. Zelfs geen enkele vertrouweling van Sunak of conservatieven die Sunak gesteund hadden in die verkiezingsreis komen in bij de belangrijke ministersposten. En Truss lijkt de methode van voorganger Boris Johnson toe te passen. Namelijk dat ze zich laat omringen door vertrouwelingen. En daar zit natuurlijk wel een risico aan vast. Want ja, binnen de lagerhuisfractie geniet Sunak meer steun dan Truss. Het is een sowieso een verdeelde partij. En ja, dit kabinet zal niet uitgelegd worden door haar rivalen als een poging om een einde te maken aan die verdeeldheid. Arjen van der Horst vanuit Londen, dank je wel. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić. De goal voor Ajax. Schitterend uitgespeeld. Vanavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Vanavond om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd.

Ja, al met al eigenlijk een typische woensdagochtendspits. Niet echt mega druk. Toch wel flink wat dagelijkse files die voor klein oponthoud zorgen. Denk aan ongeveer 5 minuten. En dat dan voornamelijk in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Wat absoluut opvalt is nu de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt Leendeheide gebeurde zojuist een ongeluk. Daar is de linkerreis ook dicht. Dat zorgt voor best wel veel vertraging, namelijk nu al ruim een uur. Omrijden is dan ook het advies via Roermond over de A73 en de A2. Ster. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly die rekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF... om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk, het keurmerk voor het platte dak. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 8:05. Er was veel kritiek op het concept van het Nationale Zorgakkoord naar het definitieve akkoord dat wij in handen hebben bij de NOS. Wijkt niet erg af van die eerste versie. En daar kwam al heel wat kritiek dus op. Sander Zeurhaken, zorgredacteur. Die kritiek die er was, kwam vooral van huisartsen. Waar zijn ze ontevreden over? En zullen ze nog steeds zijn als ze dit definitieve akkoord zien? Ja, nou, dat klopt. Het was niet alleen de huisartsen, hoor. Er waren wel meer partijen die kritisch waren, maar zeker de huisartsen. Hun grote punt was dat niet concreet werd gemaakt hoe ze dan meer tijd voor de patiënt krijgen. Want dat is hun grote wens. Om meer tijd te krijgen voor behandelingen. Want dat is ook wetenschappelijk bewezen dat je daarmee betere zorg levert en dat dat minder effecten heeft, nadelige effecten heeft later voor patiënten. Maar ja, dat geld moeten ze van de zorgverzekeraars krijgen. En er staat helemaal niet concreet in dat akkoord, ja, hoe dat, waar dat vandaan komt precies en hoe je dat kan afdwingen als een zorgverzekeraar dwars gaat liggen. Want dat hebben ze in het verleden ook eens gedaan. Hebben ze al gereageerd hierop dan? Nee, want op dit moment is een bij de LAV, de Landelijke Huisartsenvereniging, de grote vertegenwoordiger van de huisartsen, is een online ledenraadpleging gaande. Die duurt nog tot morgen. Dus alle leden kunnen reageren op dit akkoord en kunnen zeggen of ze voor of tegen zijn. Maandag gaat de LAV hierover overleggen en dan komen ze met een besluit. Dus tot maandag gaan zij niets zeggen. Maar dat betekent niet dat er geen geluiden zijn uit de huisartsenwereld. Kijk, je hebt allerlei actiegroepen, bijvoorbeeld zoals de Stichting Bevlogen Huisartsen. En die voeren nu heel erg onder deze achterban campagne om vooral niet te tekenen. Omdat ze inderdaad vinden van ja, Er worden geen harde beloften gedaan. Want we hebben in het verleden hadden we altijd wat we noemden hoofdlijnenakkoorden, waar ook dit soort afspraken werden gemaakt. En toen werd ook al toegezegd vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekeraars dat er meer tijd voor de patiënt zou komen en ook het geld dat erbij hoort. Alleen dat in de praktijk gebeurde dat nooit. En ze hadden dus nooit een concrete regel in zo'n akkoord, waar ze bijvoorbeeld bij een rechter of bij een Nederlandse zorgautoriteit een zorgverzekeraar konden vastpinnen om zich aan die akkoorden te houden, aan die afspraken te houden. Dus bijvoorbeeld doordat een zorgautoriteit een boete zou geven aan de zorgverzekeraar omdat ze de afspraken niet nakwamen. Kijk, en dit concrete punt wilden ze dus in dit akkoord krijgen. En dat staat er niet in. En daarom zijn echt heel veel huisartsen zoiets van, ja, wij tuinen er niet nog een keer in. We hebben geleerd van het verleden. En zolang dat er niet in staat, gaan wij niet tekenen. Dat is wat ik hoor vanuit heel veel huisartsen die natuurlijk de afgelopen jaren volledig overwerkt zijn geraakt met weet niet hoeveel consulten waar ze niet de zorg kunnen leveren zoals ze die zouden willen leveren. En jij zei al, het zijn niet alleen huisartsen, ook wijkverpleging bijvoorbeeld, ziekenhuizen, hè, andere branchepartijen dus. Mm-hmm. Daar ligt dat akkoord nu bij. Wat betekent het als bijvoorbeeld dus die huisartsen, maar misschien wel meer partijen niet akkoord gaan? Ja, dat is nog een beetje het grote onbekende. In ieder geval concreet, dan heeft Kuipers geen plan om te presenteren per Prinsjesdag. Want hieronder hangt een enorme financiële verdeling voor hoe we de komende jaren, maar ook komend jaar dan verder zouden willen gaan met de zorgsector. Dus dat kan hij niet presenteren bij Prinsjesdag. Alleen ja, uiteindelijk op de langere termijn geen plan hebben, geen akkoord hebben is geen optie. Zoals bijvoorbeeld de WER al heeft onderzocht en becijferd, kun je op deze voet niet doorgaan met de stijgende zorgkosten. Er werken nu al 1 op de 6 van alle werkenden in Nederland in de zorg. Als het zo doorgaat, zou het geloof ik in 2040 1 op de 4 zijn. We geven nu 13% van ons nationaal inkomen uit aan de zorg. Dat zou zomaar door kunnen groeien naar bijna 1/4 van ons nationaal inkomen. En daarmee cannibaliseert het budget voor de zorg alle andere budgetten. Dus dan heb je minder geld voor onderwijs, voor defensie, voor justitie, voor huisvesting. Dus dat is echt een probleem dat aangepakt moet worden. Dus ik denk dat als dit mislukt, dan gaan ze uiteindelijk wel weer om tafel. Ik weet niet of dat meteen zal zijn, maar ze zullen echt wel relatief snel wel weer met elkaar om tafel moeten om dan tot een akkoord te komen waar wel iedereen achter kan staan. Sander Zeurhaken, zorgredacteur bij de NOS. Dank je wel. Een vliegticket wordt vanaf 1 januari ruim €20 duurder door een verhoging van de vliegtaks, schrijft de Telegraaf. Het was al bekend dat die belasting per 1 januari zou gaan stijgen, maar nog niet hoeveel precies geld reizigers kwijt zouden zijn. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU in Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. De vliegtaks is nu €8, die wordt meer dan €28. In hoeverre gaan mensen dat merken die volgend jaar een ticket boeken? Dat merken vooral mensen die naar verhouding goedkope tickets boeken. Die voor enkele tientallen euro's bijvoorbeeld naar Barcelona vliegen. Dan tikt dat aan. Iemand die lange afstanden vliegt en een ticket heeft van €1000 of meer, die merkt dat natuurlijk veel minder. En ook mensen die privé vliegen merken dat veel meer dan mensen die zakelijk vliegen. Want dat wordt door hun werkgever betaald. En dat is voor een werkgever een druppel op de gloeiende plaat. De personeelskosten tikken veel harder aan. Wat vindt u ervan dat die belasting dan op vliegen omhoog gaat? Dat vind ik toch wel een hele goede zaak. Wat je nu hebt, is dat er geen BTW zit op internationale vliegtickets. Ook geen heffing op kerosine. Met andere woorden, de meest milieu-onvriendelijke manier van reizen, die wordt financieel zwaar bevoordeeld. En dat is elke keer gestrand als mensen dat wilden veranderen, omdat de luchtvaartsector zich daartegen verzet. En dat is toch wel heel ongewenst. Dus het is een kleine stap in de goede richting. Nog steeds is vliegen dan financieel zeer bevoordeeld ten opzichte van bijvoorbeeld autorijden, laat staan het openbaar vervoer. Ja, maar die vliegmaatschappijen zeggen het wordt allemaal duurder. Al is het maar bijvoorbeeld de brandstofprijs die de lucht is geschoten. Ja, die vliegmaatschappijen die zullen dan die kostenverhoging doorberekenen. Het is een heffing op de tickets die de consument moet betalen. Wat ze daarvan zullen merken is dat er toch wel een paar procent minder gevlogen wordt. Als vliegtickets 1% duurder worden, dan krijg je ook al snel 1% minder vraag naar luchtvaart. En die €20 die er nu bij komt, ja, dat zal voor het gemiddelde ticket afhankelijk van er zijn een heleboel verschillende prijzen natuurlijk voor verschillende afstanden. Maar dat kost misschien 4%, leidt tot 4% prijsverhogingen. Krijg je misschien toch 4% minder mensen die gaan vliegen dan wat anders het geval was. Dat zullen zij vooral merken. Raak je nu niet juist de mensen die het maar net kunnen betalen? En wat u zelf al zegt, zullen bedrijven het gewoon voor hun rekening nemen? En zijn echte de grootgebruikers, worden die juist niet geraakt en blijven die gewoon vliegen? Dat is een terecht punt. Voor mensen die nu nog net een vliegticket kunnen betalen, geldt dat het harder aankomt. En die zullen misschien niet gaan vliegen of minder ver of minder vaak. Dat geldt natuurlijk overigens voor alles wat je duurder maakt. Dat mensen met een kleine portemonnee dat eerder voelen dan mensen met een dikke portemonnee. Hoe zou je dat kunnen ondervangen? Ik hoorde bijvoorbeeld onder andere Sander Schimmelpenning zeggen, je zou eigenlijk de eerste keer dat iemand vliegt, 1 keer per jaar, niet moeten aanpakken, hè, dat kan. En dan elke keer dat je wel gaat, vaker gaat, elke keer meer moeten belasten. Ja, die voorstellen zijn inderdaad gedaan rond met name energie. Een vergelijkbaar voorstel is ook wel eens gedaan als het gaat om het gasverbruik van woningen. De eerste, ik noem maar wat, 1000 kuub gas worden lager belast en daarna hoger. Hm. En dat werkt dan in het voordeel van mensen met lager inkomens die een niet zo groot huis hebben. Dat zou je met vliegen kunnen doen. Dat leidt wel tot meer bureaucratie. Maar dat zou zo'n maatregel misschien wel acceptabeler kunnen maken. Hm. Je kunt natuurlijk ook nog gewoon de grens overgaan om vanuit Brussel of Düsseldorf te vliegen. Ja, dat klopt. Maar ik verwacht dat 20 euro prijsverhoging niet zo'n hele grote prikkel is waardoor mensen dat massaal gaan doen. Ben je dat aan benzine dat kost kwijt? Natuurlijk, ja, benzine en aan tijd. Dus ik verwacht maar een klein grenseffect. Het is de bedoeling dat een deel van de opbrengst naar verduurzaming ook van de luchtvaart gaat. Is dat een goed idee? Daar kan je op twee manieren naar kijken. Vanuit het oogpunt van efficiëntie en vanuit het oogpunt van draagvlak. Voor efficiëntie geldt dat de economen er vaak op wijzen dat dat heel slecht is. Je moet een heffing niet van tevoren van zeggen, dit gaan we ermee doen. En hun argument is, het zou toch wel heel erg toevallig zijn als de afgesproken manier om het geld te besteden ook de meest gewenste is. Zou dat dan per definitie beter zijn dan meer geld voor de salarissen van de chauffeurs in het openbaar vervoer of salarissen van onderwijzend personeel of meer geld voor defensie? Dus economen zeggen, niet doen, want dat is niet efficiënt. Maar om draagvlak te verkrijgen is dat soms wel heel verstandig. Hm. Zo heeft de toenmalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, die heeft gezegd, oké, ik ga de congestieheffing invoeren, maar een deel van het geld gebruik ik om de knelpunten in het metrosysteem te verbeteren. En toen vonden mensen dat sympathiek en waren veel mensen daardoor alsnog voorstander. Dat zul je ook hier zien. Zowel consumenten als de luchtvaartsector zullen het meer acceptabel vinden als de opbrengsten worden aangewend voor de verduurzaming van de luchtvaart. Economen zullen zeggen, dat moet je niet doen. Laat de luchtvaart maar zelf die kosten betalen. En dat geld kan je beter op een andere manier besteden. Dank voor je uitleg, Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Veel oppositiepartijen zijn klaar met de steeds grotere rol voor Johan Remkes in het stikstofdossier. En na het opstappen van landbouwminister Staghouwer lijkt Remkes alleen maar een grotere vinger in de pap te krijgen, meldt Trouw. Het kabinet leunt volgens de oppositie steeds meer op de man die officieel alleen gespreksleider is in dit dossier. SP-Kamerlid Leijten zegt dat premier Rutte de sleutels van het torentje maar beter aan Remkes kan geven. De aanwijzingen worden steeds sterker dat de hoofdverdachte van een geruchtmakende mishandeling op Mallorca vorig jaar inderdaad de belangrijkste dader is. Daarover schrijft nu.nl. Carlo Heuvelman kwam vorig jaar na het uitgaan op het Spaanse eiland om het leven bij een vechtpartij. Sanil B. is hoofdverdachte en wordt volgens nu.nl ook door zijn eigen vrienden als de belangrijkste dader beschouwd. B. werd in onderschepte berichten door een vriend die bij dat gevecht aanwezig was aangemerkt als degene die het meeste geweld zou hebben gebruikt. De inhoudelijke behandeling van deze zaak begint over ongeveer een maand. Een deel van de Bondsdag vindt het aangekondigde steunpakket van de Duitse regering om de inflatie het hoofd te bieden nog niet genoeg. 65 miljard euro wil Duitsland uittrekken voor het pakket. En bij de besprekingen in het parlement bleek dat bijvoorbeeld oppositiepartij Die Linke wil dat de winstbelasting omhoog gaat. De begroting is volgens de regering van bondskanselier Scholz niet in beton gegoten. In deze crisistijden kunnen er nog zaken veranderen. Volgens de minister voor Familiezaken ziet de Duitse regering in ieder geval dat mensen het moeilijk hebben. Wie teuer kartoffeln, brood, stroom, energie en erst recht urlaub geworden sind. Wir sehen das. Wir tun was dagegen. Aardappels, brood, stroom, vakantie, alles is duurder geworden, zegt de minister voor Familiezaken. En daar doen we wat aan. Ook de Belgen moeten geloven aan statiegeld op plastic flesjes en blikjes. De Vlaamse minister van Omgeving, Demir, noemt het onvermijdelijk in de strijd tegen zwerfafval, zei ze in het Vlaamse tv-programma De Tafel van Vier. Het wordt erger en erger. Het is ongelooflijk wat er allemaal terechtkomt in onze omgeving, zegt ze. Wel een klein typisch Belgisch probleem voor het statiegeldplan. Vlaanderen moet hierover nog wel even overleggen met collega's in Brussel en Wallonië. En gemeenten in Zuid-Limburg willen elektriciteit uit het grote Duitse zonnepanelenpark vlak over de grens in Herzogenrath. Op dit moment mag er niet zomaar stroom internationaal worden geleverd, terwijl er volgens de gemeente van de Parkstadregio heel wat geld bespaard kan worden als ze snel het overschot van Duitse zonnepanelen kunnen gebruiken. En dat kan simpel geregeld zijn, zegt een van de bedenkers tegen L1. Wat bijvoorbeeld onze burgemeesters hebben gezegd: wij trekken die kabel wel. En wie gaat die kabel, wie komt dan die kabel doorknippen als wij die eenmaal gelegd hebben? Dus er wordt ook gewoon wel een pleidooi gehouden voor iets van burgerlijke ongehoorzaamheid. Want het is toch gewoon voor de burgers, zou het fantastisch zijn als we dat gewoon zouden kunnen doen. Zeker in de huidige situatie met die energieproblemen die we met z'n allen hebben. Vrijdag komen de Europese energieministers samen en dan praten ze onder meer over dit soort plannen. Tim Schaap bij de ANWB, is nog steeds een normale woensdagochtendspits? Ja, dat is inderdaad een ochtendspits zonder al te veel bijzonderheden. Echt heel erg druk op de weg is het ook niet. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer als je alle kilometers bij elkaar optelt. Ik heb wel goed nieuws te melden over de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop was namelijk een ongeluk gebeurd, maar de weg is vrij snel weer vrijgegeven. Je hebt nog een kleine 20 minuten aan vertraging vanaf Asten. Verder nog een dagelijkse file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Daar duurt je reis ongeveer 20 minuten langer. Bij een brand in een karaokebar in het zuiden van Vietnam zijn zeker 12 mensen omgekomen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Wat is er gebeurd? Laat ik beginnen met waar. Dat was in Tuan An. Dat is een plaats in de buurt van Ho Chi Minh stad. In een grote karaokebar, 3 verdiepingen hoog. De brand ontstond gisteravond laat en greep echt razendsnel om zich heen. Zo snel dat nooduitgangen niet meer bereikbaar waren, toen personeel en feestgangers ontdekten wat er aan de hand was. Veel van hen raakten verstrikt in de vlammen en de rook. 12 mensen dus omgekomen. Sommige mensen die lukten het wel om balkons op te vluchten. En toen de vlammen daar te dichtbij kwamen, toen besloten ze van 2 hoog te springen. Veel van hen die hebben dat overleefd, maar niet zonder wat ledematen te breken. Al met al horen zij bij de in totaal 40 gewonden bij deze brand. Ja, en over de oorzaak natuurlijk nog weinig bekend. Ja, dat wordt nog onderzocht. Maar de eerste signalen die wijzen erop dat het in elk geval niet goed was gesteld met de brandveiligheid in het gebouw. In veel karaoke-ruimtes heb je van dat schuimrubber tegen de wanden om het geluidsdicht te maken. Verder was het interieur van hout voornamelijk. Daardoor zouden de vlammen dus heel snel om zich heen hebben geslagen. Verder had het personeel wat mini-blussers bij zich. Maar dat bleek niet, bij lange na niet genoeg om de brand op tijd in de kiem te smoren. Maar goed, als gezegd, moet er naar de oorzaak nog onderzoek worden gedaan. En dan krijgen we vanzelf meer te weten. Komt dit nou vaker voor in Vietnam, dit soort branden? En voornamelijk ook bij karaokebars. En dat is ook waarom ze zo snel al keken naar de brandveiligheid van het gebouw. Een brand die qua ernst vergelijkbaar was met deze gebeurde in 2016. Ook in een karaokebar dus, in de hoofdstad Hanoi. Daarbij vielen 13 doden. Daarna waren er wat kleinere incidenten, branden in karaokebars. En in augustus dit jaar was er weer een brand in een karaokebar. Weer in Hanoi. Daarbij kwamen toen 3 brandweerlieden om het leven. Dus daarna werd in Hanoi een inspectiegroep ingesteld om de brandveiligheid te controleren bij kroegen, discotheken en karaokebars dus. Maar goed, dit gebeurde aan de andere kant van het land. Dus wordt er nu al opgeroepen om de brandveiligheid op landelijk niveau te gaan inspecteren in Vietnam. Mustafa, dankjewel. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. For the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died.

Geen van hen had diabetes en had dus ook geen insuline nodig. De nog altijd onbekende dader sloeg voor het eerst toe in juli 2020... en in augustus 2021 stopten de moorden. Vliegtickets worden vanaf 1 januari duurder. De belasting op vliegen gaat omhoog en komt dan volgens de Telegraaf neer op bijna 30 euro per ticket. De vliegtax moet de overheid honderden miljoenen extra opleveren. Het gaat gelden voor iedereen die vliegt vanaf een Nederlandse luchthaven, met uitzondering van reizigers die alleen overstappen. En onweersbuien hebben afgelopen nacht in het zuiden van het land overlast veroorzaakt. In het Limburgse dorp Stramprooi sloeg de bliksem in bij een woning en er ontstond brand op zolder. Zo'n 15 kilometer verderop in Nederweert werd nog een huis getroffen door bliksem en viel de elektriciteit in de omgeving uit. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, hebben die onweersbuien ook de hitte van gisteren verdreven? Denk het wel. Ja, het is nog steeds wel echt een zomerse dag hoor. 22 graden in het noorden, rond de 26 graden in het zuidoosten. Dus helemaal geen verkeerde temperaturen. Zeker niet als je naar de kalender kijkt, 7 september. Maar gisteren haalden we nog de 30 graden langs de oostgrens en dat zit er vandaag niet meer in. En ik durf bijna wel de uitspraak aan dat ook dit jaar verder niet meer gaat gebeuren. Dus de tropische hitte is weg. En dan wordt het ook later in de week steeds wat minder warm? Ja, temperaturen gaan stap voor stap naar beneden. Na die temperaturen van vandaag zitten we morgen zo tussen de 20 en 22 graden. En dat houden we vrijdag en zaterdag eigenlijk ook. Misschien daar lokaal zelfs onder de 20 graden. Dus dat is echt wel een jas aan als je op het veld moet staan zaterdag. En op de langere termijn temperaturen meestal net iets boven de 20 graden. Dus gewoon prima waarde voor september. Michiel, dankjewel. Michiel naar Tim bij de ABB. Tim Schaap, hoe is het daar op de weg? Ja, een ochtendspits zonder al te veel bijzonderheden. We zitten op ongeveer 200 kilometer in totaal. Nou, voor de beeldvorming gisteren rond dit tijdstip was dat ongeveer 600. Dus dat geeft wel weer aan wat de drukte is. Nu toch al een paar bijzonderheden. Om te beginnen een ongeluk op de A65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Gebeurde bij afrit Oosterwijk. Daar heb je nu 3 kilometer file vanaf Tilburg en ongeveer 25 minuten aan vertraging. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Die kom je tegen bij knooppunt Waterberg, waardoor daar één rijstrook dicht is. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf afrit Heteren. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Vanavond in Atlas. De ene staking in het openbaar vervoer is nog niet voorbij en de volgende begint alweer. Is staken besmettelijk? En hoe vaak moeten chirurgen oefenen voordat ze echt klaar zijn om te opereren? Atlas, het nieuws door de ogen van de wetenschap. Vanavond 21:30 bij de NTR NPO 2. Het is 4 minuten over 8:30. Er is vanuit de boeren kritiek op de huidige stikstofnorm, dat weten we. Maar een mogelijk alternatief maakt het er niet mooier op, zegt ecoloog Wieger Wamelink in NRC. Hij heeft meegeholpen dat alternatief op te stellen. Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen, wat is het alternatief? Ja, de kritische depositiewaarde, hè, dat is eigenlijk één punt. Hè. Het is keihard, het is goed of het is slecht. Hè. Je zit eronder, dan is het goed. En zit je erboven, dan is het eigenlijk slecht. En wat wij hebben gedaan is gekeken, wat gebeurt er nou als de depositie verder toeneemt? Hè, we hebben een soort lijn, hebben we eigenlijk berekend. Wat is het effect als de stikstofdepositie steeds meer toeneemt? Hè? En wordt het dan heel veel slechter, heel snel voor de natuur? Of gaat dat heel geleidelijk? En dat geeft dan ook eigenlijk aan in potentie wat er kan gebeuren als je de depositie omlaag doet. Hè? Dus dat laat zien dat elk stapje, dat laten mijn curvjes, lijntjes zien, elk stapje verbetering kan ook echt tot een verbetering leiden. Ook al zit je nog steeds beneden de kritische depositiewaarde, dus eigenlijk waar je heen wilt. Dus dat zou iets genuanceerder, iets eerlijker zijn wellicht? Ja, ja, ik denk het wel. Het geeft vooral meer inzicht, hè, van wat gebeurt er nou in plaats van één keihard punt. Maar u zegt ook, de boeren schieten er weinig mee op. Nou, dat zei de koppenmaker van de krant. Oh, maar, okay. Dat gaat wel eens niet helemaal hand in hand met wat iemand heeft gezegd, maar legt u maar uit. Ja, het klopt eigenlijk wel, want de streefwaarde blijft eigenlijk toch nog steeds hetzelfde. Hè? We laten alleen maar zien wat het traject is, hoe je daar kunt komen. En ja, eigenlijk als je dus goed helemaal wilt komen waar je moet komen, dan verandert dat niet. Sterker nog, het ziet ernaar uit, dat bleek ook uit het recent verschenen Europese rapport, dat het eerder strenger wordt dan soepeler. Snapt u ook de kritiek op de huidige kritische depositiewaarde? Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. He, we weten heel goed, als we landelijk kijken, hoe het in elkaar zit. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je gaat doen in een natuurgebied. Hè? En dat is een bepaalde plek. En landelijk is de onzekerheid in de kritische depositiewaarde heel klein. En daarom is er nu ook landelijk beleid. Maar als je naar één punt gaat in het natuurgebied, dan kan de onzekerheid best groot zijn. En dat kan wel 50% zijn. En dat is best wel veel. En het is aan ons, is eigenlijk de taak om dat beter in beeld te krijgen. Nu gaat het al maandenlang over stikstof. Ligt daar echt de focus op? Is dat terecht volgens u? Nou, deels is dat wel terecht. Maar er spelen natuurlijk in de natuur meer problemen. En die spelen door elkaar heen. We hebben het over klimaatverandering. De waterkwaliteit is nog steeds niet op orde. En die dingen, die grijpen allemaal samen in op de kwaliteit van de natuur. En we gaan nu 25 miljard uitgeven om dit allemaal te verbeteren. Maar het zou denk ik heel goed zijn om die drie in ieder geval samen te nemen. Zodat je geen maatregelen neemt die tegen elkaar inwerken. Hè, maar dat je iets doet wat aan die drie problemen samen een oplossing biedt. Ja, dus daar moet wel goed op worden gelet. Maar gebeurt dat voldoende, vindt u? Nou, nu is toch wel de focus wel weer heel erg op stikstof, vind ik. He, die 25 miljard, he, wat ontzettend veel geld is, die wordt ook gereserveerd om de stikstofproblemen op te lossen. En ik zou graag zien dat je zegt van ja, we kijken ook naar het klimaat, want ook daar ligt een gerechtelijke uitspraak. En die komt er vast ook voor de waterkwaliteit straks. En we gaan dat integreren, zodat we ons geld heel effectief kunnen uitgeven. Want je kunt het maar één keer uitgeven, hè? Ja. Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit, dank u wel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel kostbare kunstobjecten geroofd door de Duitse bezetter, waaronder ook de schalencollectie van de Joodse familie Goodman. Die was lange tijd te zien en te vinden in het museum Boijmans in Rotterdam. En het museum geeft nu de helft van de schalen terug aan een kleinkind van de familie. Jacob Koonstam, voorzitter van de restitutiecommissie. Goedemorgen. Goedemorgen. En normaal gesproken is uw commissie betrokken bij het teruggeven van Joodse roofkunst, maar nu deed het museum het zelf. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Dat is bijzonder. Het is voor het eerst dat de restitutiecommissie het initiatief heeft genomen om zich te wenden tot de beide partijen die een restitutieverzoek bij ons hadden ingediend. Namelijk de heer Goodman en het museum zelf, om hen te vragen om bij elkaar te gaan zitten en te kijken of ze er misschien onderling zelf uit zouden kunnen komen. En dat lukte? En dat lukte. De procedure is dat als museum en een verzoeker zich tot ons wenden, dat we dan een uitvoerig onderzoek doen, laten doen, door in feite een onderdeel van een NIOD. Van Vervolgens wordt er gekeken naar twee hamvragen. Is er sprake van inderdaad eigendom geweest van de familie Goodman? En twee, is er sprake van onvrijwillig bezitsverlies? En in dit geval kon eigenlijk de onvrijwilligheid van het bezitsverlies onvoldoende duidelijk gemaakt worden uit het onderzoek, historisch gesproken. En daarmee was voor ons de reden om te zeggen, zouden partijen nu onderling niet eens met elkaar in gesprek gaan om te zien, nu het over 11 schalen ging, of er een afspraak gemaakt kon worden tussen de beide partijen onderling. We zijn in New York bijeen geweest enkele maanden geleden en toen is de afspraak gemaakt. Zoals die is gemaakt, in feite was het in 15 minuten beklonken. En hoe de schalen dan in handen van het museum terecht zijn gekomen, doet dat er nog toe? Of dat de goede trouw is geweest? Dat is naar alle waarschijnlijkheid de goede trouw geweest. Ze hebben het geschonken gekregen ergens in de tweede helft van de 60er jaren. Toen was overigens nog niet zo gebruikelijk om onderzoek te gaan doen naar de herkomst. Zit er misschien een luchtje aan ten aanzien van het verlies van de goederen van veelal Joodse eigenaren, gestolen of onder dwang afgestaan door de nazi's. Dat onderzoek heeft toen niet direct plaatsgevonden. En 10 jaar geleden heeft de heer Goodman zich tot het museum gewend om in discussie te gaan over die schalen. En vervolgens hebben het museum en de heer Goodman besloten om de zaak bij de restitutiecommissie voor te leggen. En ze zijn er uitgekomen, maar het gaat maar om de helft van de schalen die teruggaat. Waarom is dat? Dat is wat ze zelf. Nou ja, niet staat vast dat het onvrijwillig bezitsverlies is geweest. Mm-hmm. Dus als wij een uitspraak hadden moeten doen, dat hoeven we nu niet meer te doen, want ze zijn er onderling uitgekomen, dan had het ook kunnen uitvallen. Niet restitutie, want geen aannemelijkheid of geen begin van bewijs dat er sprake is van onvrijwillig bezitsverlies. We hadden ook kunnen besluiten restitutie, want aannemelijkheid van onvrijwillig bezitsverlies. En die situatie heeft ertoe geleid dat toen ik contact had met het museum en de heer Goodman, ze beide zeiden van, weet je, dan gaan we inderdaad op jouw initiatief proberen bij elkaar te gaan zitten en een afspraak te maken. Nou, deze afspraak is gemaakt en beide zijn daar heel content over. Goodman is. Mm-hmm. Ja, zeg maar. De heer Goodman is echt blij dat hij nu 6 schalen mee terug naar Amerika kan nemen. En het museum is blij dat ze de geschiedenis van die schalen, die op zichzelf heel bijzonder zijn, maar daarboven de geschiedenis van de familie Goodman, in het museum tentoon kunnen stellen. Ja. Ziet u nog verschil in waar het om gaat? Als het om een belangrijk werk gaat, een schilderij, dat daar anders door een musea mee om wordt gegaan dan bijvoorbeeld een aantal schalen? Nou nee, het is zeker zo dat er een kanteling heeft plaatsgevonden in de afgelopen 15 jaar. Dat musea geneigd zijn om te zeggen, als er een luchtje aanhangt, als er maar een beetje een luchtje aanhangt, dat zou kunnen duiden op onvrijwillig bezitsverlies van veelal voorheen Joodse eigenaren, dan vinden ze het jammer om het kwijt te raken. Dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Maar zullen ze heel erg meewerken om het onderzoek zo snel mogelijk te doen plaatsvinden, opdat een beslissing kan worden genomen, restitutie ja of nee. De musea-directeuren die ik gesproken heb, die zeggen, als er een luchtje aan hangt, dan wil ik het eigenlijk helemaal niet aan de muur hebben. Hoe belangrijk het werk ook is, dat wil je niet. Dank voor je uitleg, Jacob Koonstam, voorzitter van de restitutiecommissie. Bij de US Open zijn de kwartfinales begonnen. En dat leverde meteen spectaculair tennis op. Marcella Mesker, Nick Kyrgios en Karen Khachanov, die hebben het publiek waar voor hun geld gegeven, hè? Ja, absoluut. Maar ik denk dat het toernooi toch niet de uitkomst kreeg die ze hadden verwacht, of misschien waarop ze hadden gehoopt. Want het was die Rus, de nummer 31 van de wereld, Khachanov, die Kyrgios in 5 sets versloeg. Een thriller, zoals je zegt. Een service duel ook, als je de aces daar zag. 31 aces voor Nick Kyrgios, 30 aces voor Khachanov. En ja, vandaar dat het ook zo ongelooflijk close was. En dat het uiteindelijk toch de Rus was die op de belangrijke momenten net iets vaker zijn kansen greep. En ja, dat is dan toch eigenlijk wel een beetje een verrassing. Want Kyrgios won natuurlijk van de nummer 1 van de wereld, Medvedev, in een grandioze partij. En was meteen titelkandidaat. Ja, zo gaat dat dan. Maar ja, die status, ja, die kon hij niet helemaal waarmaken. Ze hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Vaak was het altijd al een serviceduel. Tiebreaks over en weer. En ja, zo was het vandaag dan ook. Met die Rus die in een thriller in 5 sets... Nick Kyrgios eruit sloeg. En ja, Nick Kyrgios zou Nick Kyrgios niet zijn als die ja, toch nog eventjes aan het eind van de wedstrijd 2 of 3 rackets helemaal kapot sloeg na zijn verlies. Dus dat explosieve gedrag, het was beter dit jaar. Professionaliteit, beter gedrag was er. Maar ja, op het eind kon hij het natuurlijk toch niet helemaal laten. Jammer voor het toernooi, maar een hele goede wedstrijd van die Rus Gatjanov. Kwartfinale Casper Ruud tegen Matteo Berrettini. Hoe was die ook zo opwindend? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ruud won in 3 setjes. Ook wel verrassend. Berrettini een beetje pech gehad. Blessures, corona in Wimbledon. Kwam er eigenlijk niet aan te pas. 3e set wel een tiebreak. Maar verrassend toch wel dat de halve finale nu voor Casper Ruud is. Die nog steeds uitzicht heeft op de nummer 1 ranking. Want het gaat tussen hem en tussen Carlos Alcaraz. Die vannacht nog zijn kwartfinale speelt tegen Jannik Sinner. Eén van die twee kan de nummer 1 van de wereld worden als ze de finale halen. En anders wordt het Nadal. Bij het dubbelspel, het enkelspel zijn de Nederlanders eruit, maar daar zijn nog wel Nederlanders actief, toch? Ja, zeker. Wesley Kolhof met zijn Britse partner Skupski in de halve finale. En ook Jean-Julien Royer met Arevalo. En die moeten in de halve finale tegen elkaar. Dus we hebben in ieder geval een Nederlandse winnaar. Of een Nederlandse winnaar in die halve finale. En een Nederlandse finalist in het mannendubbelspel. Dan bij de vrouwen tot slot. De eerste 2 halve finalisten bekend. Opmerkelijke namen. Nou, toch wel Caroline Garcia uit Frankrijk, die nu 13 wedstrijden op rij ongeslagen is. In 2018 stond ze nummer 4 van de wereld, helemaal weggezakt. Die speelt ongelooflijk goed tennis, nog geen set verloren. Ja, als ze zo blijft spelen, kan ze het winnen. Maar ja, je weet het, hè? Het kan altijd alle kanten op als de zenuwen een rol gaan spelen. En ons Jabeur, de Tunesische die de finale van Wimbledon haalde, daar had het sprookje geen goed eind, want ze verloor van Rybakina. Nu won ze van Tomljanovic, de winnares van Serena Williams. En ons Jabeur is de eerste Afrikaanse speelster in de halve finale van de US Open. En ja, wie weet krijgt dat sprookje dan toch in New York een mooi eind. Marcella, dankjewel. Meer sport, maar dan voetbal. Erling Haaland heeft Champions League geschiedenis geschreven. Gisteren werden de eerste wedstrijden van dit seizoen gespeeld en de Noor Haaland scoorde voor Manchester City 2 keer tegen Sevilla. Hij is daarmee de eerste speler die in zijn eerste 20 wedstrijden in de Champions League 25 keer wist te scoren. Ook zijn trainer Pep Guardiola kon het na afloop amper bevatten. Al was Haaland al wel langer goed voor indrukwekkende cijfers, zegt Guardiola. I think his numbers in all his career, not just here, when he was in previous teams, is quite similar. So he's having an incredible sense of goal. He scored 2 and the center have 2 or 3 more to score. And we have incredible numbers in the scoring goals. So and yeah, continue like that. So. Ja, Guardiola verklaart de prestaties als een ongelooflijk gevoel van Haaland voor het maken van doelpunten. Ja, dat blijkt er wel als je de 25 maakt. Ja. En hij hoopt dat de Noord er nog lang mee door zal gaan. Om maar even te vergelijken. Dus we hebben nu Haaland 20 wedstrijden 25 keer gescoord. Lionel Messi kwam in zijn eerste 20 Champions League wedstrijden tot 8 treffers. En Cristiano Ronaldo tot geen 1. Morgenavond gaan ook de andere Europese voetbaltoernooien weer van start. Feyenoord komt dit keer uit in de Europa League. Ja, en hoopt natuurlijk op net zo'n mooi jaar als vorig seizoen in de Conference League, toen de Rotterdammers de finale wisten te bereiken. Maar dat het vorige seizoen niet alleen maar rozengeur en maneschijn was, lezen we in het AD vanochtend. Daarin spreekt Feyenoord zorgen uit over de vele boetes die de club heeft moeten betalen vanwege wangedrag van fans. In totaal moest de penningmeester ruim €650.000 naar de UEFA overmaken. Dat mocht je wel zonder geld noemen eigenlijk. Dat is zeker, daar kun je toch tegenwoordig misschien geen speler meer van kopen, maar je bent in ieder geval op weg. Ja, daar kan je 1 teen van kopen tegenwoordig, maar goed. Ja. Deze week zal de schade waarschijnlijk wel meevallen wat betreft het wangedrag. Want Feyenoord speelt uit tegen Lazio Roma en Rotterdamse fans zijn daarbij niet welkom. De fonteinen zijn gered. We spraken eerder deze uitzending al dat de Nederlandse vrouwen zich gisteren hebben geplaatst voor het WK voetbal volgend jaar. Het is een moeizame plaatsing geworden dankzij 1 doelpunt in blessuretijd tegen IJsland. Volgens de kranten vanochtend was er veel ontlading in het Utrechtse stadion waar de wedstrijd werd gespeeld in de Galgenwaard. Totale uitzinnigheid, schrijft het AD. En de credits die gaan naar de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Hij werd vorige maand aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark Parsons. Volgens de Telegraaf was met Jonker het gevoel van de spelers beter. En dan nog motocross. Afgelopen weekend werd Nancy van der Ven wereldkampioen in de WMX-klasse. Gisteren kwam ze thuis in Vlissingen. De straat was versierd met spandoeken, slingers en bloemen. Omroep Zeeland die kwam ook feliciteren en zag een blije familie. Vooral vader van de Ven is echt dolgelukkig. We hebben er 20, 25 jaar over gedaan. Hij is met mijn zoon natuurlijk opgeofferd en alles gedaan. Opnieuw mijn Nancy begonnen. En nu het zover is, het enige wat ik eigenlijk kan zeggen is... Eindelijk is het gebeurd. Ja, iedereen heeft zoveel stress ervaren. Mijn vader zei vanochtend ook, ik ben 4 kilo afgevallen. En we zijn 5 dagen weg geweest van huis. Dus dat, ja, ik denk dat je zeker kan zeggen dat het onze wereldtitel is. Nou, die wordt duidelijk erg ontvangen. Duidelijk. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat Nancy van der Ven de motocross al een paar keer heel dichtbij was. In 10 jaar tijd was ze goed voor 5 tweede plaatsen, 2 vijfde plaatsen, 1/3 en 1/4 plaats. Maar dan nu dus eindelijk nummer 1. Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. Op het randje van deze ochtendspits gebeuren nu een paar ongelukken die voor extra oponthoud zorgen. Maar het is vooral vervelend op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij afrit Zomeren is de weg namelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via respectievelijk de A73 en de A2. Dan rij je om via Roermond en Weert. Madness, it must be love. De elektrische auto kennen we natuurlijk, maar ook het elektrische vliegtuig is in opmars. Ze zijn nu nog klein, kunnen nog niet zo ver, maar volgens experts gaat het binnen afzienbare tijd veranderen. Op Twente Airport staat de komende 2 weken zo'n elektrisch vliegtuig. En verslaggever Vincent van Rijn stapte in een toestel met vlieginstructeur Rob Groothuis. Nou, kunnen we de motor even opspinnen? Kun je even horen hoe dat klinkt, een elektrisch vliegtuig? Piloot Rob Groothuis drukt op wat knoppen in de cockpit en zet hem aan. Ik zie de propeller hard draaien. Dit is ook wat je hoort als je aan het vliegen bent? Ja, zo'n beetje wel. Het maakt beduidend minder geluid dan een brandstofmotortoestel. Inderdaad. Kunnen we ook een stukje vliegen? Nee, dat gaat vanavond helaas niet meer lukken. Dat zou leuk zijn, maar daarvoor is het iets te laat. En we hebben ook geen plan ingediend. We zitten nu in de Pipistrel Filis Electro. Een klein vliegtuigje waar 2 mensen in passen. Hoe ver zouden we daarmee kunnen komen? Nou, de endurance van zo'n toestel is ongeveer 1 uur. Maar goed, je moet ook je wettelijke reserve nog overhouden, zeg maar. Dus je komt er op dit moment nog niet zo heel ver mee. Maar het is eigenlijk prima om lessen te geven. En de verwachting is, gezien de ontwikkelingen het elektrisch vliegen doormaakt, zeg maar, dat binnen afzienbare tijd dat endurance sneller omhoog gaat. Is dit ook echt het eerste elektrische vliegtuig dat er is?

Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De arbeidsinspectie controleerde 12 jaar niet op zwaar werk op Schiphol. En meerdere ouderen in een tehuis in België zijn vermoord met insuline. Daarover Almere in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Walgemoed. In een Belgisch verzorgingstehuis zijn in een jaar tijd 3 ouderen gedood met een overdosis insuline. Bij 4 anderen werd een poging gedaan, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De ouderen woonden in een tehuis in de West-Vlaamse plaats Oost-Rozebeke. Geen van hen had diabetes en had dus ook geen insuline nodig. De dader sloeg voor het eerst toe in juli 2020. De politie deed in het geheim uitgebreid onderzoek onder personeel en nabestaanden. Maar de dader is nog niet gevonden. In augustus 2021 stopten de moorden met insuline plotseling. De arbeidsinspectie zegt weer te gaan controleren op zwaar werk door bagageafhandelaars op Schiphol. Gisteren bleek na onderzoek door de NOS en Nieuwsuur dat veel vrachtsjouwers door het te zware werk kampen met lichamelijke problemen. In 2009 had de inspectie al maatregelen geëist om het merk te verlichten, maar sindsdien is er nauwelijks iets aan gedaan. Ook bleek dat de inspectie in de afgelopen 12 jaar niet op de luchthaven heeft gecontroleerd. De controles zijn nu weer begonnen. Vrijdag is een eerste bezoek gebracht aan de bagagekelders op Schiphol. De spoorvakbonden praten vanochtend samen over het nieuwe cao-voorstel van NS. Het spoorbedrijf hoopt met het voorstel nieuwe stakingen van personeel te voorkomen. Afgelopen weken waren er al grote treinstakingen en er zijn nieuwe acties aangekondigd, onder meer voor vrijdag. In het voorstel van de NS staat een loonsverhoging per juli dit jaar van 5%, volgend jaar nog eens 2,5%, en een eenmalige uitkering van €650. FNV Spoor zei gisteren dat het bod te mager is, maar de CNV zou wel willen ingaan op het voorstel. Reddingswerkers hebben in de Zuid-Koreaanse stad Pohang na een orkaan 7 doden gevonden in een parkeergarage. Het waren bewoners van de appartementen daarboven. Op advies van de beheerder waren ze naar beneden gegaan om hun auto te redden. Daar zijn ze verrast door de hoeveelheid water die naar binnen stroomde. 2 mensen leefden nog. Orkaan Hinnamnor heeft in het zuidoosten van Zuid-Korea een ravage aangericht. Pohang en de omgeving zijn tot rampgebied verklaard. Vliegtickets worden vanaf 1 januari duurder. De belasting op vliegen gaat omhoog en komt dan volgens de Telegraaf neer op bijna €30 per ticket. De vliegtaks moet de overheid honderden miljoenen extra opleveren en gaat gelden voor iedereen die vliegt vanaf een Nederlandse luchthaven, met uitzondering van reizigers die hier overstappen. De luchtvaartsector is er volgens de Telegraaf niet blij mee, omdat vliegmaatschappijen al te maken hebben met stijgende tarieven op Schiphol en hogere brandstofkosten. Het weer plaatselijk nog een bui, daarna is het droog met geregeld zon en ongeveer 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen meer buien en dan een graad of 20. Informatie Tim Schaap. Het begint wat rustiger te worden op de weg, maar toch zorgen een paar ongelukken nog voor extra vertraging. Momenteel voornamelijk rondom Amsterdam. Het ging mis op de A10 aan de zuidkant van de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Daar heb je last van als je vanuit Den Haag over de A4 de A10 op komt rijden. Al met al ongeveer een half uur vertraging. Daar is namelijk de linkerreis ook dicht. Dan gaan we nog even naar de A50 bij knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechterreis ook afgesloten. Ook daar nu een half uur vertraging vanaf Renkum. En tot slot nog de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij afrit Zomeren is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Roermond en Weert over de A73 en de A2. Ster. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was,

Nou ja, het is niet gemakkelijk. Allereerst werkt bijna iedereen op Schiphol met een flexcontract. Mensen met een flexcontract die hebben vaak minder binding. Maar met de werkgever, die nemen slechte arbeidsvoorwaarden sneller voor lief. Maar een ander groot probleem is dat alles binnen beveiligd gebied gebeurt. En daar kun je niet zomaar naartoe. Daarvoor heb je een Schipholpas nodig. Die heb ik en die hebben mijn collega's bij de FNV gewoon niet. Dus het is heel moeilijk om op deze werkplek te komen, om daar zelf een beeld van te vormen. En daarnaast zien we gewoon dat de arbeidsinspectie natuurlijk wel de afgelopen jaren heel erg is uitgekleed en steeds minder capaciteit heeft om dit soort onderzoeken te doen. Ja, en zij zeggen dat zelf ook, hè, dat ze toch vrij weinig meldingen hebben gekregen ook. Dus dat het dan ook voor hun lastiger is om hierop te kunnen toezien of erachter te komen wat er aan de hand is. Ja, en ik denk dat dat twee redenen heeft. Ik denk dat het allereerst voortkomt uit de macho-cultuur van de vooral mannen in de bagagekelder en op het platform van Schiphol. Het werk is zwaar en dat heb je gewoon te accepteren. En je hebt eigenlijk ook gewoon te accepteren dat je last van je rug hebt. Dat is de cultuur. En dat is natuurlijk niet de juiste cultuur. Want niemand zou ziek mogen worden van zijn werk. Ja. En daarnaast denken we ook gewoon dat een meldpunt van de arbeidsinspectie, dat veel beter bekend zou moeten worden onder alle werknemers in Nederland. FNV Schiphol is in ieder geval gisteren een meldpunt gestart waar medewerkers of oud-medewerkers van de luchthaven zich kunnen melden met fysieke klachten door langdurige te zwaar werk te hebben verricht. Ja, dat dus sowieso gebeurt er ook. Zijn er nog andere dingen die beter kunnen? Nou ja, kijk, op Schiphol kan er heel veel dingen beter. Maar als je het probleem, moet je vooral bij de bron aanpakken. En de bron is dat de concurrentie tussen bedrijven, in dit geval de afhandelingsbedrijven, gewoon veel te hoog is. Deze bedrijven die vechten elkaar echt de tent uit om de laagste tarieven. Het moet de hele tijd sneller en goedkoper in plaats van beter en veiliger. De Schipholgroep heeft die concurrentie toegestaan om een goedkope luchthaven te zijn, om de goedkoopste luchthaven van Europa te zijn. En dat moet echt anders. Dat zeggen ze nu zelf ook. Hè? Ze zeggen wij moeten op een hele andere manier hier naar kijken. Ja, 1 juni hebben wij een sociaal akkoord met de Schipholgroep gesloten om de kwaliteit van de werkgelegenheid te verbeteren, om ook de rijen voor de beveiliging weg te werken. En Schiphol heeft ook vanuit dat sociaal akkoord, wat FNV met Schiphol heeft afgesloten, wel nog heel wat taken en acties te verrichten om weer meer op kwaliteit te gaan sturen dan op kwantiteit. En daar heeft ook de eigenaar van de Schipholgroep een grote rol bij. En dan denken wij in het bijzonder de Rijksoverheid, het ministerie van Financiën, die 70% van de aandelen in de Schipholgroep heeft. Ook die hebben een verantwoordelijkheid, zegt u. Joost van Doesburg van FNV Schiphol, dank u wel. Bij een campagne tegen armoede gaat het geregeld over Afrika of Azië, maar vanaf vandaag staat er ook een campagne tegen armoede in Nederland. Floyd Krom van Stichting Kracht vertelt waarom deze campagne nodig is. Ja, ik denk dat we allemaal in de laatste weken het nieuws hebben gezien, waarin we toch echt wel zien dat er een grotere groep mensen in financieel zwaar weer zit. We weten eigenlijk al sinds 2019 in Nederland dat 38% van de Nederlandse huishoudens moeite heeft met rondkomen. En dat er eigenlijk 220.000 werkenden in Nederland, dat die gewoon in armoede leven. En we zitten op dit moment echt op een keerpunt. Het is 5:05. We moeten in Nederland nu echt actie gaan ondernemen om de mensen te ondersteunen die in financieel zwaar weer zitten. Want jullie horen daar veel over. Ja, absoluut. Wij werken samen met maatschappelijke initiatieven. Dat zijn dus echt lokale buurtinitiatieven die zich inzetten voor mensen in de wijk en de buurt. En van 2/3 van deze hulporganisaties horen wij eigenlijk dat zij de hulpvragen vanuit de samenleving zien toenemen. En daarbij zien ze eigenlijk vooral ook vanuit kleinere initiatieven dat die aantallen gewoon enorm oplopen en dat die aantallen eigenlijk te hoog worden. Hebben we eigenlijk met z'n allen. Zonder dat er. Ja, gaat er maar verder. Ja, en zonder dat er compensatie vanuit de overheid komt, zullen die organisaties het niet echt worden ondersteund. En daarom zijn wij dus deze actie gestart. We hebben zelfs een minister van Armoede die wel dingen wil doen, maar er moet ook meer gebeuren vanuit de samenleving, zegt u? Ja, zeker weten. Ik denk vanuit de overheid wordt er zeker actie ondernomen op het moment.

Heel veel berichten van luisteraars vanochtend over een grote storing op de NPO Radio 1-app. Onder meer dit spraakbericht van Margot. Sinds gisteravond kunnen wij opeens niet meer via onze mobiel live luisteren. We kunnen wel live kijken. Is er iets veranderd bij jullie? Ook heel plezierig natuurlijk kijken erbij, maar ja. Radio is in eerste plaats luisteren. En op dit moment werken inderdaad de audio-livestreams van de zenders niet op de app en de site. We hebben contact opgenomen met de NPO Service Desk en die zijn ermee aan de slag, zeggen ze. De verwachting is dat het probleem nog dit uur wordt opgelost. Er wordt in ieder geval aan gewerkt en de webcamstream doet het dus wel. En we zijn ook natuurlijk gewoon via DAB... Good old FM. En Google heb ik ook weer proberen. Maar ja, hopelijk dus nog voor 10 uur wel ook weer gewoon een audiostream op de app. En dit geldt trouwens ook gewoon op de website. Daar is die storing ook aan de gang. Sinds president Xi aan de macht is, nam het aantal Chinezen in huisarrest behoorlijk toe. Veruit de meeste zijn mensenrechtenactivisten, vertelde correspondent Gary van Pinksteren. Luisteraar Jordi heeft daarover nog een praktische vraag. Hoe doen die mensen dat met hun boodschappen? Nou, daar weet Gary het antwoord op. Bij mensen die in huisarrest zitten, gaat de boodschappen doen eigenlijk een beetje zoals bij mensen die in China in hun huis in quarantaine zitten. Namelijk, je kunt wel iets bestellen op internet bijvoorbeeld, of je kunt je vrienden vragen om iets te brengen. Maar in China gaat het heel goed via het internet om te bestellen. Dat wordt dan bij je deur gezet door de mensen die je bewaken. En dan kan je het mee naar binnen nemen. Dus dat is eigenlijk niet het grootste probleem voor mensen die binnen zitten. Ja, hetzelfde als wanneer je in lockdown bent, dus inderdaad. Ja. Leuk is anders natuurlijk, maar goed, je kan wel wat eten krijgen. Luisteraar Robert is verontwaardigd over de hoeveelheid aandacht die wij besteden aan de WK-kwalificatie van de Oranjevrouwen. Hij schrijft, jullie zeggen niks over de wedstrijd van gisteren. Als het de Nederlandse mannen waren, hebben jullie het er de hele ochtend over. Ja, het kan altijd meer natuurlijk, maar niks is in ieder geval niet juist. Nee. Want we hebben het eigenlijk elk uur erover gehad. Ja. Eerste uur hadden we de reactie van de bondscoach Annelies Jonker. En ook van de middenvelder Danielle van der Donk. Tweede uur hebben we het, begonnen we zelfs ermee met Tom van het Hek. En ook in het sportblok nog. Klopt, met wat reacties van de krant inderdaad. Ja. Dus het kan natuurlijk zijn dat Robert misschien via de app het niet heeft kunnen horen. Dat zou kunnen, vanwege die storing. En had hij het wel kunnen zien. 3 voor de dag. De Taiwanese minister Tai San, die over de betrekkingen met China gaat, brengt vandaag een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar zal de minister onder meer gesprekken voeren met functionarissen van de Amerikaanse regering. China is tegen elke ontmoeting tussen de VS en Taiwan en noemt dan ook dit bezoek een provocatie. Het Britse kabinet komt vandaag voor het eerst bijeen onder leiding van de nieuwe premier Liz Truss. Truss werd gisteren officieel benoemd door koningin Elizabeth en gaf daarna haar eerste toespraak als premier. I am confident that together we can ride out the storm. We can rebuild our economy and we can become the modern brilliant Britain that I know we can be. Ik ben ervan overtuigd dat we hier samen uitkomen. Dat we onze economie kunnen herstellen en dat we een geweldig Groot-Brittannië kunnen worden, begon Truss haar toespraak gisteren. Het is vandaag ook de eerste keer dat Truss vragen van parlementariërs moet beantwoorden tijdens het vragenuurtje. In Band, in het noorden van Flevoland, is vanavond een bijeenkomst voor inwoners, omdat er plannen zijn voor een aanmeldcentrum voor vluchtelingen, zoals in Ter Apel. Verslaggever Nasra Habib Allah, hoe wordt er daar op die plannen gereageerd? Nou, niet zo positief. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat iets verderop in Luttelgeest al zo'n 1000 asielzoekers worden opgevangen in een AZC. Nou, dat is voor het COA juist heel praktisch, want dan zijn er overnachtingsmogelijkheden voor mensen in die aanmeldprocedure. Maar de buurt vindt dat ze met dat AZC al genoeg aan opvang doen en dat een aanmeldcentrum erbij dus te veel is. Nou kennen we de beelden van Ter Apel. Wat zegt het COA? Kan Band dan ook zoiets als dat verwachten? Nee, een belangrijk verschil met het aanmeldcentrum in Ter Apel is dat asielzoekers in Band alleen op afspraak kunnen komen. Dus mensen moeten, als ze in Nederland aankomen, zich alsnog eerst melden in Ter Apel. En dan, als ze daar dan een afspraak kunnen maken of toestemming krijgen, dan kunnen ze de rest van die intakeprocedure verder. Ja, dan kan dat verder in Band worden gedaan. Dus mensen komen daar echt alleen op afspraak en mensen verblijven er dus ook korter dan in Ter Apel. Dus dat is wel een groot verschil. Nou, dat willen ze vanavond tijdens die bijeenkomst ook duidelijk maken aan de inwoners van Band. De staatssecretaris van de Burg en de bestuursvoorzitters van de COA... die zijn er ook bij om vragen als deze te beantwoorden. Is het daarmee anders dan we eerder hebben gezien op andere plekken... dat nu ook al de staatssecretaris erbij is? Nee, de staatssecretaris is wel eerder op dit soort avonden bijeenkomsten geweest. Bijvoorbeeld in Velzen-Noord. Toen waren bewoners daar ook... die maakten zich erg veel zorgen over een schip dat daar zou komen om mensen op te vangen. Dus het is niet voor het eerst dat de staatssecretaris naar zo'n bijeenkomst gaat... om mensen gerust te stellen en te woord te staan. Verslaggever Nasra Abib Allah vanuit Band in het noorden van Flevoland is dat. Dank je wel. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met natuurlijk ook Stam.nl. Roos, wat is het onderwerp vandaag? De stelling vandaag is: het enige antwoord op de inflatie is nu een forse loonsverhoging. En ook in de uitzending: Trump had het moeten doen, deed het niet en dus neemt Joe Biden het nu op zich. Het onthullen van een portret van Michelle en Barack Obama in het Witte Huis. Spraakmaker vandaag is Tom Klein, voormalig correspondent in de VS. En hij neemt ons mee in deze Amerikaanse traditie die bestaat sinds John Adams aantrad als president begin 18e eeuw. Ja, eventjes geleden. Gaan we luisteren. Nu nog het nieuws met Wouter. En ik wens u nog een heel fijne dag. NPO.